وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المصطفى وعلى أصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا عليهم فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن. صدق رسول الله الكريم والأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو شفنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صدر محفل بانی محفل جناب عزیزم برادرم صاحبزادہ محمد علی احمد صاحب صاحب معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد، عاجزانہ دعا ہے خالق کی کائنات جل والا بندہ ناچیز دی ہر خطا ہر گناہ معاف فرماوے اپنے ان پاکاں ولیاں دا صدقہ. اور ایسی گل کراوے جس تے آپ راضی ہوئے، اور ایسی گل تو پناہ بخشے جڑی اس دی ناراضگی دا سبب ہوئے. دوستو، آستانہ عالیہ کریم آباد شریف کے اندر اج دی حاضری جناب نوئل میں بسلسلہ تقریب شادی اللہ بناوے خانہ آبادی، بندہ ناچیر تعلق دیرینہ دی بنا تے حاضر خدمت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ پاک نو منارہ نور بنا، اور ہمیشہ منارہ نور رکھی. دوستو کیونکہ اے محفل شادی دی بندہ ناچیز دا اج دا موضوع انتہائی اہم اور سنجیدہ ہے. اس دا نام ہے عورتوں کی آزادی اور برابری ایک فریب. عورتوں کی آزادی اور برابری ایک فریب. انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم نو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے فتنیاں دی سرکو بھی آستے. انبیاء جنے بھی آئے شیطانی اور فرعونی لوگ جو دنیا دے فتنے بپا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو زبان دی یعنی انبیاء علیہ السلام نو زبان دی اور ہاتھ دی طاقت دے کے نا انہاں فتنیاں دی سرکو بھی کراؤں دا ہے ختم کراؤں دا ہے. جڑے انبیاء علیہ السلام دے وارثین نے نا خدام نے انہاں دے دین دے وہ بھی انہاں دی نیابت دے وچ یہی کام کرتے ہوندے نے اور انہاں دا یہی فرض بننا ہوندا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں دے خلاف اور انسانیت دے خلاف کوئی فتنہ اٹھے کوئی شیطانی منصوبہ پالیسی اور سازش بنے تو اس نو وہ اپنے قول نال جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے فیل نال اس دی سرکوبی کرن اور لوکاں دا جو فتنے نو بیان کرن تاکہ لوگ اس فتنے شیطانی فرعونی تو بچ جا. جیڑا عالم اے فریضہ پورا نہیں کردا وہ نبیاں دا وارث کہلان دا حقدار نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ شرف بخشا ہوتا ہے کہ آدھے وہ کسی نہ کسی شیطانی فتنے طاقت کا مقابلے کرتے ہیں انہوں نے فتنیا نو آن کے کھولتے ہیں لوگوں کے اگے کفر اور ظلم جو فتنے پھیلا چکے ہوتے ہیں انہوں نے فتنیا کا کلا کما کرتے ہیں. جب نبیاں کا ایک کام ہے تو نبیاں کا وارث جڑا ہے انہوں نے بھی تو یہ فرض بنتا ہے. دیکھو فرعونی فتنہ اٹھا فرعون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے موسیٰ کلیم جاؤ فرعون والے وہ سرکش ہو چکا ہے سرکش ہو چکا ہے وہ دل جاؤ. معلوم ہویا سرکشی بننا واسطے اللہ دے نبی آؤں گے جڑا سوراں کو آکڑے تے انسانیت دے اوپر سرکش ہو کے ظلم کرے فتنے برپا کرے انہوں نے فتنیا نو کھولنا اور ختم کرنا اور انہوں کا مقابلہ کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام دی وراثت جنہ کول ہوگی تو یہ کام کریں گے. میں وہ فرض ادا کر دیا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دین دی خدمت دے حوالے نال جناب دے سامنے اس شادی دی تقریب شہید دے اندر اس موضوع نو بیان کرنا ہے. تو سا پہلا کدی نہیں سنیا ہونا یہ نا ہی پہ دستا تو سا ممبر تو پہلی بار سننا ہے اس موضوع دا نا ہی پہ دستا تو سا نا ہی کدی ممبر تو نہیں سنیا ہونا. قرآن حکیم کے اوپر مکمل ضابطہ حیات ہو. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں جنہوں ختم درود واسطے یا مصلی واسطے استعمال کیتا جائے. قرآن انسان کی زندگی کا کامل رہنما ہے اور کس واسطے رہنما ہے مرد واسطے بھی اور عورت واسطے بھی برابر رہنمائی فرماتا ہے. جب رہنما ہے تو اس نے قرآن نے شریعت اسلام نے مردہ اور عورت دے مردان دے اور عورتان دے حقوق بیان فرمائے نے اور انہاں دیا حدود متعین فرمائیاں نے. اسلام میں کوئی مذاق نہیں بھی جیوے مردی کھوتے ہیں وہ چاہ کے جناب وڑ جاؤ تو جیدے مردی جو مردی کیتی جاؤ تو صاحب واللہ خان پوچھنا ہی کو نہیں. نہ رب سونا اپنی مخلوق نو بنا کے بھول نہیں گیا تو نہ انہیں جانوراں وانگو تو جنگلی جانوراں کو آوارا چھڑ دیتا ہے. نہ انہیں بڑے کچھ قیدا اور پابندیاں رکھیاں نے مردان تے بھی اور عورتان تے بھی. جگہ جگہ تے قرآن حکیم جب پڑھنے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام بیان فرماؤں ہے. 500 آیات قرآن دیا ایسیاں نے 500 آیات قرآن حکیم دیا ایسیا نے جنہ مردوں کے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان کیتے گئے ہیں. کلی آیات 500 آیات 5000 احادیث مبارکہ نے جنہ کے اندر احکام مسائل مردوں اور عورتوں کے بیان فرمائے گئے ہیں. 5000 حدیث 500 باقی قرآن جڑا ہے وہ کسے مثال توحید رسالت آخرت دیا گلان نصیحت دیا گلان حکمت دیا گلان ہاں جی ڈراؤنے عذاباں دیا وعدہ دیا وعدے دیا گلان باقی قرآن چ 500 آیات محض اس واسطے نے کہ مردہ عورتوں دنیا کیویں رہنا کیویں گزارا کرنا ہے. 500 آیات تو میں تو صرف سمجھنے نا بچ دو صورت سکول جڑیاں آ گئی اسلام پورا ہو گیا اسلامیات ہی پوری ہو گئی اسلام پورا اسلام 500 آیات خالی قرآن دیا احکام والی نا کنیا 500 آیات کبلا تو جب قرآن حکیم مکمل ضابطہ حیات اور کامل رہنما ہے اور زندگی کا ہر ہر اصول بیان فرماؤں ہے تو قرآن مجید نے عورت دے اور مردان دونوں دے احکام حدود بیان فرمائے نے اور متعین فرمائے نے. اس دے مقابلے وچ توجہ نال گل سمجھا جی انہیں جو بیان فرمائے نے نا قرآن نے شریعت اسلام نے وہ مردان دی وی دنیا آخرت دی کامیابی دے ضامن نے عورتوں دی وی دنیا آخرت دی کامیابی دے ضامن نے. یعنی اگر مرد پورے کرن گے احکام تو دنیا بھی سور جائے گی قبر بھی بن جائے گی حشر بھی تو جی عورتیں پورے کرن گیا وہ احکام نو تو انہوں نے بھی تینے جہان سور جان گے. اس تو بغیر ان احکام تو بغیر اگر کوئی بندہ آخے عورت محفوظ ہوے یا مرد محفوظ ہوے یا عورت جڑی وہ فلاح پاوے کامیابی پاوے یا مرد کامیابی اور فلاح پاوے دنیا قبر یا حشر تو سمجھا جی مہر ایک ڈرامہ ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے چکر بازی حرام زدگی یہ صرف انسانوں کو گمراہ کرنے کا شیطانی ایک منصوبہ ہونا ہے ورنہ کبھی بھی مرد اور عورت اسلامی قوانین اور احکام تو بغیر فلاح کامیابی پا سکتے نہیں. یہاں گلوں کا اتفاق ہے نا تا اس موضوع نو سنیا جی بڑے غور نال سنیا جی ہوں اسلام نے قرآن نے عورتوں مردوں کا محکوم بنایا ہے. اسلام دے اس اصول کا خلاصہ سمجھ لو پہلا بولو بولو بولو سبحان اللہ. میں تم پہلا آخیا سنجیدہ موضوع ہے غور نال سمجھا جی اور تمہوں اس موضوع کی اہمیت کا پتا نہیں ایک ایسے بڑے فتنے کی میں سرکو بھی کرنے فکر پھرنے موضوع تیار کر کے بیٹھا وا اس فتنے دے وچ پوری امت نو مبتلا کیتا جا رہا اور اس وقت پورے زور شور مالی اپرادھی قانونی لحاظ نال اس فتنے نو پوری امت دے اندر پھیلایا جا رہا ہے لیکن یہ بیچاری قوم ساری ستی پی بھنگ پی کے یا ٹالی پی کے ستی پی یہ ٹالی پی کے ستے نے مجال ہے جی یہاں کن فڑ کے ہلاو کی کوشش کرو تو جی ہل پہن تو جی ہلن بھی صحیح تو ہلاو والے تو کن پڑ لیں تو سان ہلایا کیوں ہے ایڈے سونے ستے سا پر بے وقوف ہے جڑا چوکیدار کے خلاف ہوگی چوکیدار کا کام ہے جگا محلے دار کا کام ہے جی وہ سیٹی مار جگا تو آخے ہوش کرو ایک چور اپنے پیا نے تو انہوں کا فرد بنتا ہے کوئی کن دین کوئی گل ہوں بھائی سارے فائدے کی جی چوکیدار ہی تو چوکیدار دے خلاف ہو تو آخو نام مراد ہے جھوٹ بولی انہیں غلط پیان ہے تو پھر تو چگا تو بچ گیا ہاں مڑ بچا گیا خدا دے بندے نبی پاک سرکار دے دین دے جڑے خادم نے نا یہ حضور سرکار دی امت دے چوکیدار نے ہاں انہیں چوکیدار نے انہیں ڈاکو تے چورا تو بچاؤ واسطے سیٹیاں مارنی مارنیا یہ ہوں خوشبخت جڑا انہوں کی آواز دے کن فرے جا بد بخت ہو کن ہے بوڑھے پا کے تھو جائے گا چھڑو چھڈو پر ماحول بھی لگے رکھتے ہیں. ہوں سدکے جاوا اسلام نے عورت نو نہ تے حقوق وچ توجہ نال گل سمجھا جی نہ حقوق وچ برابری دتی تے نہ اسلام نے عورت نو بے لگام آزادی دیتی. ویسے تے انسان بھی قید چ یعنی مرد جڑا ہے وہ سب تو وڈی رب دی قید چ. دین اسلام پورا ایک قید ہے, ایک کوٹ ہے. کافر دی مثال جنگلی جانور دی اور مومن دی مثال قلعے دے جانور دی. جنگلی جانور آزاد ہے لیکن نہ گولی تو بچتا ہے, نہ کتیا تو بچتا ہے, نہ شکار ہون تو بچتا ہے. سارا کچھ اپنی آپ ہی کرتا ہے. ان کی ٹکے برابر عزت نہیں ہوتی. یا وہ گدڑ ہے یا سور ہے یا ہرن ہے, جہی بلاوی ہے نا, ان کا کوئی محافظ تے ولی وارث نہیں ہوتا. جڑا کلے تے کھلوتا ہی نہ قید پٹا گل پائی کھڑائی. یہ این قیمت پائی کھڑائی کہ حضرت انسان کا خاتم بنیا کھڑا. توجہ نہیں کی تھی. یہ کوئی سوٹا مارے تو مالک گربان تو پھڑ لینا. تین پتہ نہیں یہ مجھ ساڈی. تو پچھلے جڑے باقی باہر جڑے جنگلی جانور لگے پھر دینا جنہوں نے قید کوئی نہیں, چھوٹی چھوٹے وہ بھاوے گولی کھان بھاوے سوٹا کھان, انہوں نے کوئی بچاؤ والا کوئی نہیں. والی بار جو قید قبول نہیں کی تو پھر مرد بھی آئے تو سارا کچھ ہوتے ہیں. تو پتا پایا کتا بھی ہوے خدا کی قسم نا تو دا انسان خیال پر رکھتا ہے, خادم بنیا کھڑا ہے. میں حیران یا اللہ کریما وہ بھی جانور, یہ بھی جانور, یہ مالک گوبر ہتھاں نال انسان پیا صاف کرتا ہے. انسان جیسی آلہ مخلوق ہاتھ نال یہ گوبر صاف کر دیے, پٹھے نو پاندی چک چک کے یہ پورا خیال کر دیے. رات نو چور والا وے تے جاگ جاگ کے سوٹے مار دے نے, ہے جی نقصان نہیں پہنچن دیں. یہ بیماری کا خیال رکھتے ہیں, بیمار ہوئے تو علاج لبھتے پھرتے ہوتے ہیں. یا اللہ وجہ کی ہے؟ پھر پتا لگا ان کی قدر قید کی وجہ والی. وہ چھٹیا جانور ہے تو کبلا اسی طرح کافر ہی. کافر چھٹیا جانور ہے جنگلی, مومن بجا جانور ہے. کافر دی قدر قیمت کوئی نہیں ہوتا. ولی وارث تو سر تک کوئی نہیں, جو مرضی کرے اندر. قیامت نو کسی نہیں پوچھنا. جی اس مومن دی گل کریں جڑا قید پٹا گل پا بیٹھا ہے شریعت مصطفیٰ دا, سبحان اللہ. مرے دے آل کو میری اکھ ویکھے رباں دا اندی اکھ نہیں رکھاں گا میں. سبحان اللہ. توجہ کیتی, سبحان اللہ. توجہ نہیں کیتی, سبحان اللہ. اساں کتے ویکھے نے, ایک کتا بارا لگا پھردا سڑکاں دے اوپر لتر کھاندا پھردا, دوجا منجی تے بیٹھ کے مکھن کھا رہیا اکھاں نال ویکھ. منجی تے بیٹھا تے مکھن پیا کھاندا, حیران بھیا وی کتا تے او وی کتا وجہ کی یہ مکھن پہ کھانا وہ لتر پہ کھانا. پھر پتا لگا وہ آزاد ہے تو یہ قید ہے. معلوم ہویا اسلام دی قید سراپا رحمت ہے, سراپا رحمت ہے. یہ تو عام قانون سارے واسطے کہ ہر ایک قید چ مومن, لیکن عورتوں دے واسطے اسلام نے جڑے حقوق بنائے نے وہ نہ تے مردہ دے برابر رکھے نے. یاد رکھنا میری گل, ضرور انہاں وچ فرق بنایا نے شریعت نے, تے نہ ہی انہوں آزاد چھوڑیا ہے بے لگام چھوڑیا ہے. یہ آزادی عورت دی, اس دا نام لینا آزادی دا اور آکھنا برابر ہے مردہ دے برابر اور شانہ بشانہ چلے, یا یہ دھوکھا ہے بہت بڑا فراڈ ہے, یا یہ مسلمانوں کی عورتوں کو بدماش کمینہ جہنمی اور توسخی اور ملون بنان دی ایک بہت بڑی سازش ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تے تخلیقی اور فطرتی طور تے عورت نو مرد برابر رکھا ہے, تے نہ ہی حقوق اور احکام وچ برابر رکھا ہے. ایمان نال دسو تخلیق اور فطرت وچ پیدائش وچ کیا عورت مرد برابر ہے؟ توجہ نہیں جو کی دیا لے. طاقت کون زیادہ ہے؟ مرد. طاقت کون زیادہ ہے؟ مرد. ایک اور بات ہے کہ فلم جو بنی ہوئے نا تو فلم مس ایٹم بم ہوئے تو کوٹ کوٹ کے سو مردہ نوں تو ستھنا لائی کھڑی ہونا دیا تو او فلم میں کوئی حقیقت تھوڑی. توجہ نہیں کی وہ تو مسلمانوں ایک ذلیل کرن دی ایک فلم انہوں نے بنائی ہوتی ہے, ایک ڈرامہ ہے نا. تے کٹ کٹ کے تے مرد اگو سو تے کٹیندا تے میر سائٹاں بم پئی کٹ دی اے توجہ نہیں کیتی ہن پولے نہ بڑو ویکھی تے سارا کچھ بیٹھے جے نا میر سائٹاں بم فلم نہیں تواڈے پاکستان دی بڑی تے قبلہ ایک ڈرامہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے طاقت وچ مرد نو فضیلت بخشی سبحان اللہ عقل وچ مرد نو فضیلت بخشی سبحان اللہ ایک انگریز سائنسدان دا میں بیان پڑھیا ہاں پاکستانی ایتھوں گیا تے اوتھے جا سائنس پڑھیا اس واپس آن کے تے ایک بیان دیتا میں او دا مضمون پڑھیا سی اخبار وچ اس آکھیا بھئی جدوں مرد تے عورت دا مغز کڈ کے نا مغز اندروں دماغ وچوں تے تولیا ہے نا تے مرد دا وزن دے لحاظ نال وی دماغ جڑا او چوکھا رکھیا اللہ نے وزن دے لحاظ نال وی چوکھا رکھیا تے اکلے چونج نبی پاک سرکار دے دیرے تے آئی ہے نا طاقت چی مرد نو فضیلت اکل وچ وی فضیلت چے حوصلے وچ وی فضیلت چے تائیوں طلاق دا حق اینوے عورت نو نہیں اے ہوئی اے جڑا پچا جاندا ہے عورت دیاں سہ گلاں تے آندا چلو میرے بال بچے نے پھر کی تے جے بخت والے دے ہتھ ہوندا نا تے آپا ویاہ کر کے مرنا سی ایک اوکھا ہوندا ہے توجہ نہیں کیتی ایک اوکھا ہوندا ہے بس بخت والی مڑ سویرے طلاق کی تے شامی ہور شام طلاق دے سویرے ہور بس اونے خصم بدلے سن تے آپا مڑ ساری زندگی بیویاں بدل دیا ہے سن ہاں جی تے اج تینوں پتہ مڑو ویاہ کدے اوکھے ہوندے نے مڑ ایویں گزارے کرنے پینے دلدان ہاں جی سکھے تے پھر بھائی تو قبلہ یہ صرف مرد دے اندر حوصلہ اللہ نے رکھیا ہے وب یدہی عقدۃ النکاح اللہ فرماندا ہے نکاح دی گنگ اسا مرد دے ہاتھ وچ رکھی سبحان اللہ اے اللہ دا قران ہے بول سبحان اللہ سبحان اللہ تو خدا دے بندے آ غور نال سمجھی ہاں جی جب اللہ تعالی نے مرد نو پیدائشی اور فطرتی لحاظ نال عورت تو مختلف بنایا ہے اور فضیلت دیتی ہے اور اس فضیلت نو قرآن نے بیان فرمایا سبحان اللہ اے قرآن ارشاد ربانی ہے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سبحان اللہ فرمایا جویں دے مرداں دے حق عورتاں دے اُتے ہیں اچھائی دے نیکی دے بھلائی کرن دے ایسے طرح دے عورتاں دے مرداں واسطے بھی ہیں لیکن ولی رجال علیہن درجہ سبحان اللہ اور مرداں نو انہاں عورتاں دے اُتے ایک درجہ فضیلت سبحان اللہ اے اللہ دا قران ہے جڑا اس فرق دا منکر ہوے کہ آخر سب کچھ برابر ہے او کافر ہی بے ایمان ہی اون مومن نہ سمجھی بھاوے لکھ کلمہ پڑھے کیونکہ اللہ دے قران دا منکر ہے میں سورت وی دس دینا تے نالے آیت وی دس دینا سبحان اللہ جس سورت دے اندر بیان ہے او سو قران دی دوجی سورت ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 100 آیت نمبر 228 آیت جس دے اندر رب نے واضح طور پر فرمایا وللرجال علیہن درجہ سبحان کہ مرداں نو انہاں عورتاں دے اُتے درجہ ایک درجہ فضیلت اور جڑا آنکھے برابر نے انہوں آنکھ فورنا کی تو بیمان منافق کافر ہیں تجھے مسلمان اندار کے قرآن دی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 228 دا منکر نہ اندار کیونکہ مومن او نہیں اندار جڑا قرآن دا منکر ہوئے مومن اندارے جڑا قرآن نو الحمدللہ کے والناس تک سچا منن والا ہوئے ذرا مدنا لاک سبحان اللہ میں تفسیر بھی اس آیت دی تیرے سامنے کر سنانا ذرا ذوق نال لاک سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جو اے جڑا بیان فرمایا ہے اس دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے وللرجال علی الناس اور مرداں واسطے عورتاں دے اوپر درجہ تن اے منزلہ تن زائدہ رتبہ انہاں دا زائد کی ہے یا درجہ تن قوام ہاں جی قوام انہاں حاکمیت کرنی ہوندی ہے عورت دے اوپر تے نگرانی کرنی ہوندی ہے عورت دی بے سبب قیام ہم بالانفاق علیہن انہاں مرداں نے عورتاں نو خرچہ وی دینا ہوندا ہے وکونہم اشد قوت و تعقلا انہاں نوں طاقت وی اللہ زیادہ دتی ہے تے انہاں نوں سمجھ وی رب نے زیادہ عطا فرمائی ہے ذرا ذوق نال سبحان اللہ اس واسطے جہاد بھی مردہ ہی کرنا ہوندا ہے جہاد مردہ دے اوپر فرض ہے عورتاں تے فرض نہیں کیتا گیا زندگی دے معاملات دا حساب جڑا ہی حساب عورتاں دا حساب دی مرداں نوں سبحان اللہ محبوبا سا تواڈے تو پہلو جڑے رسول بھیجے نے الا رجال نوحی الیہم اسا مردی بھیجے نے جنہاں والا سان وہی کر دو سان خدا دے بندیاں ہن بیسیوں احکام ایسے نے بیسیوں احکام ایسے نے کہ جدی وجہ نال اللہ نے مرداں نو عورتاں دے حقوق وچ فرق رکھیا احکام وچ فرق رکھیا ہوئے مثلا میں چند مثالاں تانوں دینا وا چند مثالاں دینا وا مرد حج کرے تے اینوں عورت دی لوڑ نہیں نال کھڑن دی لوڑ نہیں ہے کلیا حج کر کے آ سکدا ہوئے لیکن عورت دے حج اوہی فرض ہوے گا جدوں نال کوئی محرم ہوے گا جے محرم نال نہیں اور اب حج فرض نہیں ہے کلیا نہیں جا سکتی جے جاوے گی تلا نکلا کے واپس آوے گی اینو جائز نہیں ہوں حج دا اوہی بندا ہی جب اے دلال کوئی محرم ہوے یا دا شوہر سر دا سائیں ہوے خدا دے بندے ایسے طرح سبحان اللہ رب گواہیاں دے اندر رب سونے گواہیاں دے اندر بھی فرق رکھے آئی رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے جنہیں غرض عورت دی تخلیق دے اندر فرق رکھے آئے رب سونے نے فطرت دے تک دے اندر فطرتی لحاظ نال عورت دے مرد دے بناوٹ دے فرق رکھے آئے ہاں جی کئی سائے چیزاں نے جڑیاں مرد کول ہیں تے عورت کول نہیں اللہ نے بڑے فرق رکھے ہوئے نہیں جڑا فرق مٹاونا چاہے سمجھ رہے ہو نام مراد نظام فطرت دا وی جاہل مخالف ہے رب دے قرآن دا وی مخالف ہے او مہاج اک ڈھونگ تے ڈرامہ رچانا چاہندا ہے تے بے وقوف بنانا چاہندا ہے عورتاں نو خدا دی قسم کر کے آنا ورنہ عورت کبھی مرد دے برابر ہو سکدی نہیں اور سوال اٹھدا ہے چشتیا رب نے فرق رکھیا کیوں ہے برابری کیوں نہیں کیتی فطرت دے تخلیق دے لحاظ نال یارا رب وحدہ اولا شریک مولا نے اس نظام سونے نو چلاونا سی دھرتی دے نظام نو ہن لازمن رب سونے نو نسل افزائش نسل دی خاطر رب ایک عورت بنائی ایک مرد بنائی مرد بنایا ایک عورت بنائی جس تو نسل وی چلانی سی آدم دی اولاد اگا ودانی سی انساناں دا سلسلہ چلاونا سی رب وحدہ اولا شریک مولا نے اودے واسطے ضروری سی ایک گھر دا نظام چلا ایک باہر دا نظام چلاوے عورت نو گھر واسطے اللہ نے پیدا فرمایا گھریلو زندگی دا تمام ذمہ اونوں سونپ دتا گیا وے تو گھر بیٹھنا وی بچیاں دی تربیت دا خیال رکھنا وی جڑے جمنے نہیں انہاں نو پالنا سامنائی ہاں جی تو کمزور ہے تیرے اندر اساں فطرتی کمزوری رکھی ہے تو دنیا دے باہر دے کماں دے اندر اگر مصروف ہوویں گی تے تیرا اے کم نہیں رہ سکدا اس واسطے کمزوری تیرے اندر جڑی رب رکھی ہے عورت دے اندر جڑی کمزوری رکھی ہے اس دی وجہ نال رب وحدہ اولا شریک مولا سونے نے اونوں گھریلو زندگی سونپ دتی تے مرد نو باہر دی زندگی سونپ دتی تاں نظام کائنات دا عین حکمت الہیہ دے مطابق چلدا ہوئے پھر فساد نہیں پیندے پھر شجراب فتنے نہیں پیندے پھر گھر نہیں اجڑدے پھر جناب نظام خاندان دے برباد نہیں ہوندے خاندان وی اسی طرح بندے لگے آئے نے اللہ سونے نے عورتوں نو گھر واسطے پیدا فرمایا ہے گھریلو زندگی دا کم اونے کرنا وے تو باہر دا کم مرد نے کرنا وے پھر خرچہ رکھ دیتا ہے مرد دے اوپر تاکہ باہروں کما کے لے آوے گھر دے اندر بختالی بیٹھ کے آرام دے سکون نال کھاوے اے میرے مولا کائنات نے جڑا فرق فطرت وچ رکھیا ائی اس دی حکمت تے ہوئی ائی اگر دوویں اگر مرد عورت جے دوویں برابر دے ہوندے تے نہ نسل جمن جوگی رہنی سی کوئی شے کنے نسل جمنی سی کی چلنا سی خدا دی قسم کر کے انا نہ بچیاں دا خیال تے نہ جناب بچے بلکہ بچے ہو سکدا بچے پیدا ہی نہ ہوندے پھر ہاں جی جے پیدا ہوندے تے خیال کوئی نہ رکھدا کنے سامنے سن ہاں جی پھر اوہی جناب نے فساد نظام دے اندر پیدا ہو جانا سی رب وحدہ لا شریک مولا نے عین حکمت تے تحت سب کے جانا ہوتا علم جو لا محدود ہے اس لا محدود علم دے تحت نظام سونا چلایا ہے عورت نو گھر واسطے بنایا ہے مرد نو باہر لئی بنایا ہے رحمد اللہ سبحان اللہ اور ادھر ویخ اللہ سونے نے ونڈ کر دیتی ونڈ کر دیتی پہاڑ رب وحدہ لا شریک مولا نے ونڈ دیتا ہے ایک پہاڑ گھر دا ہے تو گھر دا کم سامنا عورت دا کم بچے جمنے عورت دا کم مرد دی عزت دا خیال اس رکھنا ہے گھر دے اندر بیٹھی ایک کم رب انہوں دیتا ہے تے ایک کم مرد نو دیتا ہے تے برابر ہو گئے برابر ہو گئے مرد باہروں کماوے باہر دے کم کرے گا عورت گھر دے کرے گی ایک کم انہوں رب دیتا ہے ایک مرد نو دیتا ہے برابر ہو گئے نے اس کام دے اندر برابر ہوگا مرد خرچ کرنا ہے مرد کما کے لے آنا ہے مرد کما کے لے آنا ہے عورت نو کھواوے گا عورت دی نگرانی رکھے گا مرد نو رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے ذمہ داری نانو نفقے دی پائی ہے پائیے کہ نہیں خرچہ کدے تے فرض ہے بولو بولو بولو بولو عورت دے خرچہ فرض ہے یا مرد تے تے خرچہ کی ہے تین چیزاں خرچے دے اندر جے لگا او کھڑا لگ سبحان اللہ تین چیزاں خرچے دے اندر جے ایک شاید کپڑا سال دے اندر دو پوشاکاں عورت نو دینیاں نے سوکھے خرچہ رب رکھیا ہویا ہے سال دے اندر جڑا فرض ہے ضروری ہے ایک سردیاں دا ایک گرمیاں دا ہے دو کپڑے دینے نے دو پوشاکاں دینیاں نے اے فرض ہے دوسرا جو آپ کھاوے اونوں کھواوے تیرا طاقت تو ود کسے تے بوجھ نہیں پاؤندا اے نہیں جے دال کھان جو گا تیرا باخر مرغے کھوا نانا جے دال کھاون جو گا تے دال کھواوے جے گوشت کھان جو گا تے گوشت کھواوے تیسری شے رب نے رکھی جڑا فرض خرچائی عزت چھپان واسطے سر لکان دی خاطر مکان ہوے کمرہ وکھرا ہوئے مطالبہ جے کر دیئے کمرہ وکھرا ہوئے تو انہوں کمرہ وکھرا دے گے تین چیزاں فرض نے باقی اپنی طرفوں جے کپڑیاں دو سو سوٹ بھی لے دے گے وہ اپنی مردی مردی ہے لیکن شریعت دی طرفوں باہر کوئی نہیں اگر مکان جناب تین چار کمرے چپا لے تے پھر بھی اللہ سونے دی طرفوں پر وزن کوئی نہیں اپنی مرضی سو خدا دے بندے روٹی روزانہ گوشت کا کھوا لے تے نبی رب دی شریعت تے پابندی کوئی نہیں اپنا با اپنا وزن ہے چک لے تے بے مرضی ہوگی ہاں جی اللہ سونے نے تائیوں فرمایا ہے ہم قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر فرمایا والا ہوں مثل الذی علیہن بالمعروف جو میں معروف تے نیکی دا حکم بھلائی دا تے خدمت دا مرد ہم فرمایا عورت آجی عورتانو ہے ایسے طرح مرد نوی ہے تائیو ہی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے توجہ فرما دا روک نارا حق سبحان اللہ رب وحدہ اولا شریک مولا عورت دوتے تائیو ہی عورت دوتے روٹی پکاون بھی فرض نہیں کیتا گیا جو مرد اپنی طرف ہو دوائی لائے کہ دوائی تے بیمار پرسی ہو دی کر داوے آجی او دی عزت دی نگرانی کر داوے انو چوکھا کھوان دا پیان داوے او دی خدمت کر داوے اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے عورت دے بھی رکھ دیتا وے تو عورت دے اے رکھ دیتا سو کہ اپنی مرضی نال تو دی خدمت کر اپنی مرضی نال دے کپڑے دھوئے دی روٹی پکائے دے خیال کر جے تیل لاوے تے عورت دی مرضی ہے مرد نو دھکے نال نہیں لوا سکدا خدا دے بندیا توجہ فرما ہن رب وحدہ اولا شریک مولا سونے دے نظام مبارک دے صدقے جاواں جس ایڈی سونی تقسیم فرمائی ہے عورت نو گھر ونڈ دیتا سو مرد نو باہر ونڈ دیتا سو تے کم برابر ہو گئے کم برابر ہو گئے خدا دے بندے توجہ فرماؤ اے دے مقابلے دے اندر اے دے مقابلے دے اندر جڑے اج برابری دے دعویٰ کر دے نے اندر عورت مرد برابر ہونا چاہیے ورنہ عورت نو جناب توہین ہے عورت دے حقوق مارے جاندے نے پے عورت مرد نو برابر ہونا چاہیے او کی ڈھونگ رچاندے نے اوندے نے گھر دے کم بھی عورت ادھر وی توجہ فرما اکھے جی گھر دے کم جے عورت کرے تے جناب عورت دے اوتے زیادتی ہے عورت وی باہر دے کم کرے دفتر جاوے فیکٹری وچ جاوے جاوے خود آپ کما کے لے آوے آپ کما کے لے آوے ملازمت کرے پیسہ چوکھا آوے اے خود محتاج کیوں ہے مرد دے ہتھا دی کیوں محتاج ہوئے آجی انہیں نعرہ مارے آوے بظاہر عورت جلی جاہل بے وقوف ہوئے گی نا مراد انہوں مٹھا لگے گا آنکھے گی بڑی گل ہے جی میں لوان دے پہنے تو بار ہو تو آپ برابر چال شانہ بشانہ چال خود کما کے لے آ جی دھائی ہزار مرد لے ہوں دائی لال تین تو نہیں لے آ مرد دے برابر چال خدا دی قسم کر کے آنا عورت بدبخت ہوئے گی جڑی اس گل دے اندر پھسے گی اے کڑکی اے برابری نہیں عورت دی برابری تو سی عورت گھر دے اندر کر دی کم مرد باہر کر دا جے عورت بچے ہی جمے باہر دے ہی کم کرے عورت نو دو پائے گئے مرد نو ایک پیا بچے جمعنا را کم تو مرد نہیں کر دا انہی تو چھٹی ہو گئے تو اور کل عورت اے دروں ہی کم مصیبتہ بچے جمعنا والیاں نے اٹھا لے ادروں باہر بھی کما لے مصیبت دو ہی اٹھا لے پھر آندے نے حالے برابر ہو گئی میں کھلانتی ہو برابری تو اسے صورت سی مرد باہر دا کردا عورت دی مشقت بچیاں دی سی مرد دی مشقت روزی تے خرچے دی سی رب سونے دے انصاف تو سرکے جاوا عدل اسے گل وچ عورت نوں دوریاں مصیبتاں پا چھوڑنیاں اے عورت دی برابری نہیں عورت دے نال ظلم کرنا وے نعرہ تکبیر اسلام توجہ نہیں کیتی بہت بول سبحان اللہ ذوکرار بول سبحان اللہ سونا خدا دے بندے برامے رچائے جا کون بدو بنانا آج پہ ہے جی اور کامی ادادی شانہ بشانہ برابر چلے گی توجہ نہیں کی تھی و نا مراد اوتریاں نو ایڈی اکل کوئی نہیں اوتریو اور چلو واقعی نبی سچ فرمایا ہے عورت ناقص العقل ہوتی ہے توجہ نہیں کی تھی رب جو فرمایا تو مصطفیٰ فرمایا عورت دی عقل ناقص ہے تو پوچھا گیا مصطفیٰ کو حضور کیوں فرمایا تائیں تے رب نے دو عورتوں دی گواہی ایک مرد نال پائی تو فرمایا انہاں دے ناقص العقل ہون دی دلیل اے دا مطلب اے انہاں دی عقل وچ کمی ہے سی تے راتاں رب نے دو نوں ایک برابر کیتا ہے نا اچھا ہن انہاں دے ناقص العقل ہون دی وڈی دلیل اے ویکھ اپنے آپ مطالبے پیاں کر دیا ہے سکولوں وچ او جی ہم برابر چلیں گی او کیویں برابر چلو گی آکھے مرد کما کے لے آوے تے اسا نہ کما کے توجہ ہی کیتی سبحان اللہ ہن ایمان نال دس دو ہواں بھرا دو ہواں بول ایک بھرا گھر دا مجھ پٹھا گام دا ہر جانور دا گھر دا پورا کام کاج دا خیال رکھدا ہے دعا جاندا ہے لاہور کلا کے لے آندا ہے انہاں نو اساں آکھاں گے برابر میاں چل دے نے پے چلو ایک گھر دا خیال رکھی کھڑا ہے تے دعا کما کے لے آندا ہے تے جے ایک پٹھے وی کرے مجھ دا گھر دا خیال وی رکھے گھر دا کام وی او کرے تے اُتو کما کے وی لے آوے تے دعا جیڑا ہے او جیسرے اٹھے تو او کرے تا کام صرف ماجگاں دا ایک دو دا پٹھے تا پاوے بس تو ہون ایک نو کام کرنے پیا دو تو ایک نو کرنا پیا اے برابر نے یا ایک گھاٹے تے بولو تو ہون رب تے وانڈ کیتی سی برابر توجہ نہیں کیتی رب سونے وانڈ کیتی برابر کہ عورت روے گھر مرد روے اچھا یا اللہ کریمہ تو اینج کیوں نہیں ہویا ابھی مرد روے اندر تے عورت روے باہر وانڈ اینج بھی تو ہو سکتی سی توجہ نہیں جو کی تھی ادھر جواب ملتا ہے یہ یہی گل ہے بھئی اینج چا کردا الٹ عورت باہر تے مرد اندر تو جواب ملتا ہے تسا کر کے تے ویکھو باہر دا کم ٹردا ہے توجہ نہیں کیتی ٹرے گا باہر دا کم ایمان نال دسیا جی گڈی چلانی ہوے 24 گھنٹے ایتھوں گڈی کراچی لے کے جانی ہے تے بخت والی لے جاوی توجہ نہیں کیتی ٹریکٹر ہونا ہوے 24 گھنٹے دھوپ وچ چلے گی تو نالے بڑی مور دلیر بھی بڑی ہوندی آہاں بڑی دلیر ہوندی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ایتھوں مرد نو آنکھ منجا جا کے پیریت کلا ستر آسا رات نو کئی چک کے تو بھجر آسی پیریت پانی پہ لاندہ ہے ساپ بھی لکار دا پھر دا ہے بچھو بھی لکار دا پھر دا ہے نا بگیار بھی آئے پھر دا ہے جو مردی دلیر لگا پھر دا ہے تو جب بختاری نو آنکھیں رات نو جا کھڑا تو کیا دی حال موئے میں انتدار کر لگتا ہے آو کی بنا کھڑی او نام مراد میانا جنہیں پاگل دے پتر ویکھنے ہوئے نا دنیا کائنات دے بدترین بیوقوف کھوتے تو بہرے جنہیں ویکھنے ہوئے او ویکھ لوے سکول آئے کھوتے تو بدتر جن سوتے تیار ہوں او نام مراد او عورت تے دوری مصیبت پان دے تے آن دے جو برابر کمان عورت نو لارمان گھر اچ رکھنا سی مرد نو باہر رکھنا سی تا میرے محمد مصطفیٰ کریم نے جدو سیدہ خاتون جنت دا نکاح کیتا ہے مولا علی مشکل کشا دے نال حضور نے فرمایا علی باہر دے کم تو کرنے نہیں گھر دے کم میری بیٹی کرے گی روکنا روکنا راک سبحان اللہ خدا دے بندے آج عورت دی برابری عورت دی عورت دی عورت دی برابری انجم دی جو میں آج دیا مطالبہ کرنے لگن پہیانے سکولہ لجہ حق یہود دے سبق دوتے یہود دی سبق دوتے وہ لگ پہیانے شانہ مشانہ دے برابر برابر برابر برابر چلو شانہ سا برابر ہی چلنا میں اگر عورت دے حق دے والدی گل ہوں دی تے سیدہ خاتون جنت مطالبہ کر دی نبی دیا گھر والیاں کر دیا کیونکہ انہاں دے نال دیا سمجھدار اور کون ہو سکدیاں نے بابا فرید دی اماں کر دی اس بات دی اماں کر دی جو انہاں مطالبہ نہیں کیتا معلوم ہویا عورت واسطے اصل برابری اسے وچ سی عورت گھر دے کم سنبھالے مرد باہر دے کم سنبھالے پھر عورت دے ہک بوجھ پی گیا ہے مرد دے ہک پی گیا ہے برابر دی ونڈ ہو گئی تکڑی تول برابر خدا دے بندیاں ایک مسلماناں نو گمراہ کرن دی خاطر تے مسلماناں دی رنناں نو بدماش تے کمینہ اصل بناونا مقصود ہے انہاں نو اسی طرح پاگل بنا کے نہ کسل عقل قوم نو گمراہ کر کے تے مسلماناں وچ فتنہ پایا جاوے تاکہ انہاں دے گھر اجڑ جان انہاں دی عزت لٹیا جان انہاں دے خاندان برباد ہو جان انہاں وچ قتل غارت تے فساد پے جان انہاں دی عورتاں سدیاں جہنم جان کیوں شرم حیا دا پیکر بن کے گھر باندیاں سن گھر باندیاں نے تے عزت والیاں ہمیشہ جڑیاں شرم و حیا والیاں نے پاک پتر جمدیاں نے انگریزا سوچیا ہوئے ساڈے پلیت ہون انہاں دے پاک ہون ساڈے بغیرت ہون انہاں بغیرت مند ہون ساڈے بزدل ہون انہاں دے دلیر ہون وجہ کی ہے اساں دوزخی بنیے اے جنتی بنن اساں رب تو جاہل ہوئیے اے رب نو جانن والے ہون اے فرق انہاں دے کیوں نے انہاں سورا نے سوچ نتیجہ کڈیا ہوئے اصل فیض سارا مندا ہے توجہ نال سبحان اللہ قبلہ خدا دی قسم کر کے آنا رب العالمین جل شانہ نے تا فرمایا الرجال قوامون على النساء ذرا مزے نال سبحان اللہ الرجال قوامون على النساء مرد عورتوں دے اوپر افسر نے کیوں یا مولا بما فضل اللہ بعدہم علی بعد اس واسطے حاکم نے اس واسطے نگران نے اس واسطے محافظ نے اس واسطے مرد عورت دا خیال رکھن والے نے کیونکہ اللہ نے بالا نو بالا تے فضیلت دتی ہے کی مطلب تخلیق دے اندر مرد نو عورت دے اوپر فضیلت اس حاکم نے اس واسطے نگران نے اس واسطے محافظ نے اس واسطے مرد عورت دا خیال رکھن والے نے کیونکہ اللہ نے بالا نو بالا تے فضیلت دتی ہے کی مطلب تخلیق دے اندر مرد نو عورت دے اوپر فضیلت بخشی ہے سمجھ فضیلت عطا فرما چھوڑیے دوسری وجہ یہ ہے مرد خرچہ کرتا ہے عورت دے اوپر اس واسطے حاکم ہے کیونکہ ہمیشہ خرچہ دین والا کھوان والا پالن والا خیال رکھن والا افضل ہوندا وے توجہ اسا حاکم بنائے ایک تے فضیلت دتی ہے اسا تخلیقی تے دوجی فضیلت دتی ہے مرد نو خرچے کرن والی کی کرن والی خرچے کرن والی ہن او فضیلت جیڑی آندے نے عورت مرد کی محکوم کیوں ہو برابر ہو توجہ نہیں کیتی کی ہو برابر ہو تو میں کہا نا مرادو یہ طاقت والی فضیلت تے تخلیق تے بناوٹ والی یہ عورت وچ کیویں پیدا کرو گے توجہ نہیں کیتی ہاں جڑے فرق رب سونے بنائے نے کیویں کڈو گے مرو توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اے رب جڑے فرق رکھے نے انہاں نو کیویں مٹاؤ گے تے دوسرا رکھیا ہے خرچے والا کیدے والا خرچے والا خرچے والا فرق خرچے دی وجہ نال توجہ رکھی ایک تے طاقت ہے ہی ہے نا تخلیق تے فطرت تے انسان نو فضیلت ہے ہی ہے اور رجل خیر من المرأۃ جنس مرد کو جنس عورت پر فضیلت ہے ہی ہے لیکن جڑی دوسری فضیلت ہے توجہ نال سنی، دوجی فضیلت ہے انسان دی کسبی، اودے وچ انسان دے کسب دا تعلق ہے، پہلی ہے اللہ دی وحبی تے خلقی تے فطرتی اور رب پیدا کر کے رکھ دیتی ہے، دوسری ہے بندے نو آپ کرنی پیندی ہے، فضیلت لینی پیندی ہے، او کی کہ انہیں کمانا ہے، عورت نو کھوانا ہے، خرچہ پورا کرنا ہے، انہیں اس دا ہن حق ہے، اے اس دا نگران سے محافظ ہوئے، توجہ نہیں فرمائی، اے فضیلت ہے بندے دی کسبی، خرچ کرن دی وجہ نال عورت روے گی محتاج، کی روے گی؟ بولو بولو بولو کہ میں نو کھانا کنے دینا ہے، میں نو کپڑے کنے دینے نے، میں نو مکان کنے دینا ہے، مرد نے، کہ محتاجی دی وجہ نال عورت روے گی فرما بردار، توجہ نہیں کیتی، کی روے گی؟ فرما بردار، تساں آپ چا اندازہ لگاؤ، تواڈے وچوں کوئی کسے فیکٹری دا مزدور ہوئے نا تے تنخواہ دی وجہ نال او دا فرما بردار بنتا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، تنخواہ دی وجہ نال انہوں مالک جو آکھو کردا ہے، تے جے قبلہ ایک گل نہ ہوئے، پیسے دی محتاجی والی گل نہ ہوئے، تے تینوں کوئی آکھے او کام کرے، اگوانا میں تیرا ملازم لگیا کھڑا، توجہ نہیں ہوگی تھی، میں تیرا نوکر ہوں، میں او کام کر آپ جا کر، تے جے پیسے دین دا ہوئے تو آکھے کام کر، تو آنا اچھا جی سارا جا رہا، توجہ نہیں کی تھی، تو معلوم ہویا جڑا کچھ دین دا او دا حکم مننا پیندا ہے، اسلام عورت نو اسلام نے رکھیا محکوم تاکہ خاندانی نظام چلے، عورت اس قابل نہیں کہ سربراہ بن جاوے، جس گھر دی عورت سربراہ بنی او جھگا اجڑ جاندی، تائیں میرے مدنی سرکار دے یاراں نے صحابہ تے اہل بیت نے جدو نبی پاک نے پردہ فرمایا حضور دے یاراں نے پگ نبی دی بیٹی دے نہیں رکھی، توجہ نہیں کیتی، میرے محبوب سرکار دیا گھر والیاں وی ہے سن، سارے زمانے دیا عورتاں نالوں وڈ فضیلت رکھن والیاں سن، لیکن ایمان نال دسو بادشاہ حاکم کینوں بنایا گیا سی؟ صدیق، بولو بولو بولو، انہاں تو بعد کینوں بنایا گیا؟ انہاں تو بعد مولا علی، جا مینوں تاریخ صحابہ پٹ کے وکھا، نبی دے صحابہ نے کسے بی بی نوں سربراہی دتی ہوئے تے جے نہیں دتی تے معلوم ہوا رب کی مرضی یہی ہے، مصطفیٰ کی مرضی یہی ہے، صحابہ کی مرضی یہی ہے، اولیاء کی مرضی یہی ہے، قانون قدرت کی مرضی یہی ہے، حاکم مرد ہو عورت محکوم ہو، جھرگا نظام تا چل دائی، توجہ نہیں ہو کیتی، نہیں توجہ کی تھی، راج سبحان اللہ، خدا دے بندے آج توجہ فرما جناب جی، آنکھیں برابر ہونا چاہیے، برابر ایک پاگل بنا ہونا اس کو، مسلمان دی عورت جے دوئے سوچے گی میں برابر بننا ہے، پہلے نمبر تے کافر ہو جائے گی، قرآن دی منکر ہو جاوے گی، دوسرے نمبر تے ظلم دے چکیج پس جاوے گی، تیسرے نمبر تے جھگا برباد کرے گی، جے برابر بننا چاہے مرد لواکھے بال تو جم، برابر جو بننا ہیک تو جم بختا لیا ہیک میں جمنا میں بال جمنا استے ہیک کوئی ہے، توجہ نہیں کی تھی کہ کوئی دعا بھی آیا، بولو بولو بولو، جڑے آکھڑ عورت مرد برابر ہونے چاہیے دے نے، تو آنکھ چشتی بھی آنکھ دا سی برابر ہونے چاہیے دے نے، پر بچے جمعنا ہستے مشین صرف عورت رونا بڑھاو، ایک تو جم ایک کو جم پروفیسر ایک جم ایک پروفیسرانی جم کام برابر ہوئے گا کہ نہیں، پھر بولو بولو تو گوارا ہے قبول ہے برابری کیوں اور اے لا مراد کتھوں نہ کائنہ دی اکل گئی کڑے پاسے اوئے اوئے ایمان نال کھوتے وی ویکھ ویکھ کے ہسدے ہون گے چور دے پترو اے برابری تے ساڈی کھوتی نہیں منگی او ساڈی کھوتی برابری نہیں منگی رن ہو کے منگی کھڑی سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی ہے قسم خدا دی کر کے انا اصل عورت کی برابری ہے تو بس سننا ایک کہ مصطفیٰ دا جو قانون ہے کہ تو گھر والی ہے او باہر والا ہے توجہ نہیں ہوگی تو یاک سبحان اللہ اے دے وچ برابری سی تے برابری اسے وچ رکھی گئی ہے توجہ فرما خدا دے بندیاں خدا دے بندیاں ایتھے گل سمجھی جڑی کرن لگا واں نا مراد بےمانہ نے کہو جا فتنہ پایا ہویا اٹھایا ہویا نواں عورتاں نو اخبارات پڑھ اخبارات پڑھ ٹی ویاں جدوں ویندے او وچ سارے ڈرامے انج دے ہوندے ہوندے نہیں برابر چلیں گی عورت نہ کم تر نہ ہاوی مرد کے مساوی برابر چلیں گی شانہ بشانہ میرے کول ستویں دی کتاب پئی جو اردو دی ادھر وچ شانہ بشانہ لایا کھڑا شانہ بشانہ تے برابر آکھے چلنا برابر چلنا وے ہن ادھر ویکھ توجہ فرما خدا دی قسم کر کے آنا میں تیرے سامنے حقیقت کھول دے والا توجہ لال سبحان اللہ مرد عورت دے برابر کرن دا جڑا دعویٰ کیتا جا رہا ہے اسرا پادراما تے مسلماناں نوں جناب دھوکے وچ پا کے مسلماناں نوں بدماشی دا راہ عورتاں وکھاؤ کے اصل شرافت تباہ کر کے جنے کافراں دے اپنے جھگے اجڑے پے نے اور ساڈے وی اگوں جل باو جاننا چاہندے نے ہاں جی برابری دا لفظ بول کے نام مراد برابری دا لفظ بول کے تے جناب عورت نوں ادھروں کافر کرنا تے جہنم سٹنا وے ادھروں خاندانی نظام تباہ کرنا چاہندے نے برابری دا دعویٰ کر کے اک عورت اک لڑکی ساڈے شہر علی پور دی گل ہے لڑکی سکول پڑھ کے گئی ہے اپنے بھائی نو آکھ دیئے میں تیرے برابر ہو گئی ہاں کی ہو گئی ہاں میں تیرے برابر ہو گئی ہاں ہاں میں پچھا نہیں رہنا میں پچھا نہیں رہنا او منڈا بلا شرارتی سی انہیں کرتا لا کے اپنا موڈے تے رکھیا ہے آندا اے میں آ چلے ہوئی باہر تو جے برابر ہے تے مڑ ہن او جڑی بختاری سی نا او دردی پئی سی باہر دے معاشرے تے ماحول تو بھی ہے کہ اسلامی جے یورپ وچ کھلوتی ہوندی نا تے اونے لا کے پیچھے رکھ لینے دونا پہ آ پے جاندی لا سی کو گھٹ تے ماحول نال ماحول دردی بھئی باہر ہن مینوں کھلے پین گے اے تے مسلماناں دا ماحول توجہ ہی کیتی سبحان اللہ جے ترقی یافتہ ماحول ہوندا اونے آکھنا سی تو اتلے دی گل کرنا وے میں تے آ وی لا لینی قسم خدا دی کر کے آنا اے لاہور لاہور دا ایک سکول ماڈل سکول لاہور دا اوتھوں دا واقعہ وے کتاب میرے کول پئی اے آ کتاب میرے کول پئی جے دے وچ لکھیا آئی ہاں جی اور اے بلکہ مشہور گل ہے اسمبلی وچ وی آئی سی پنجاب اسمبلی دے اندر وی دی بحث ہوئی سی ایک لڑکی سکول والی وردی پا کے نہیں گئی انہوں استانی سزا دتی ہے کی سزا دتی ہے انہوں میز تے کھڑا کر دتا سو آن دیا دوپٹہ لا اس دوپٹہ لا ہے آکھے کرتا لا او شرمان لگی معافی منگن لگی آکھے نہیں یہ تھلانا پہنے اس کرتا لا چھڈیا منڈے وی وچ بیٹھے تے کڑیاں وچ بیٹھیا سکول وچ آنوں دی اے سُتھن لا اونے سُتھن ولا دتی 10 منٹ ننگا کر کے کھلاڑی رکھیا ہے پروفیسرانی بختاں والی نے ترقی والی نے شرم و حیا والی بختاں والی نے جڑی برابر چلن والی سی اونے ننگا کر کے 10 منٹ کھلاڑی رکھیا ہے معلوم ہویا اعلان کی جڑے نے سمہر باہر اسلام تو مسلماناں دے اس ماحول تو ڈردے شرماندے پھردے نے ورنہ انہاں دا اصل منصوبہ اے رے اساں کُکے کپڑے لا کے اوے ہو جائیے جڑے یورپ والے مادر کدھر آزاد ہوندے نے جڑے باپ پیو تو اولاد رب رسول تو اولاد ہر شے تو اولاد جانوراں وانگ زندگی بسر پکڑدے نے خدا دے بندیاں معلوم ہویا اے مہر بدمز مسلمان دی عورت نو بدراہ تے بدماش کر کے خاندان ساڈا گھر دا اجاڑنا چاہندے نے انگریزاں دے وچ نہ کوئی چاچا ہوندا نہ کوئی ماما ہوندا نہ کوئی خالہ ہوندی نہ کوئی پھوپھی ہوندی نہ انہاں دے پیو دادا نوں نہ پتہ کوئی نہیں ہوندا ساڈا پیو کیڑا جم کے سٹ جاندے نے جے کتی جم کے سٹ جاندی اے اے انہاں دا حال ہوندا وے اے تے اسلام نو شرف ملیا وے صدقے جاواں جس ساڈا خاندان بنایا وے توجہ رکھو سبحان اللہ سمجھیا مسلمان مرد عورت دے اتے خرچ کرتا ہے ایمان نال دسو مرد دے کپڑیاں دا خرچہ عورت دے توجہ نال سمجھی عورت دے کپڑیاں دا خرچہ عورت دی روٹی دا خرچہ عورت دی دوائی دا خرچہ توجہ نہیں کیتی عورت دے گھروں آن جان پیکیاں نو جا رہی ہے اج ویاہ تے جا رہی ہے اے سارے خرچے ملا مہینے دے کنے ک بن جان گے درمیانے تو درمیانہ اتنی فٹا دا نالا چلو یار ہور نہیں ہے 2000 تے لا لو نا ایک کٹو کٹے نہ ہے کہ نہیں بولو بولو بولو ہن گل سمجھیے 2000 مرد مہینے دا خرچ کرے عورت دے اوپر اور چلو جان دے 1500 ہی صحیح ہوئے اور جاندی کر یار 1000 ہی صحیح جا 1000 روپیہ تنخواہ لگی نہ سمجھ لو کہ وہ نان و نفقہ مرد کی طرف سے ہے سمجھ لو تنخواہ لگی عورت دی اور عورت ایک ملازم ہے جنہوں مالک آخر تو کار وچ بانی توجہ نہیں کی 1000 تیری مہینے دی تنخواہ ہے خرچہ تیرا سارا میں چکا گا تو کار منجی تو بانی بچے میرے سامنے دو دنوں نو پلانے کار دا خیال رکھنے عزت میری بچاؤنی ہوں کسے غیر نو ویکھن نہیں دینی میں تینوں اینا خرچہ دیواں گا اینوں نہ سمجھ بیوی اینوں ایک سمجھ لے ملازمہ ملازمہ ایک نوکرانی سمجھ لے مرد اینا ایک خرچ مہینے دا پیا کر دے عورت گھر وچ بیٹھی ہو پئی کھاندی ہو اونے ملازمت وچ ذمہ داری سونپی ہو میں روٹی بھی پکا دینی ائی کپڑے بھی دھو دینے نی پانی آوا پلانا ہی اور میں سر پی لو تیل لونا ہی ماں آوا گھر دے اندر میرے بچیاں دا خیال رکھنا ہی دودھ پلانا ہی اے تیرا گھر دے اندر ہے تیری ذمہ داری ہے ملازمت تنخواہ تیری 1000 ہے تیرے کپڑے بھی دیاں گا تیری جتی بھی لے کے دیاں گا تینوں تیل صابن بھی دیاں گا تینوں خرچہ پورا دیاں گا بختاری او کم تو کرنا ہی اے کم تیرا میں کرنا ہے او نہ سمجھو بی بی نہ سمجھو اینو عورت محکوم مرد کی اینا تے سمجھو کہ ملازم ہے توجہ نہیں کیتی تے مرد کچھ اینو دیندا ہے تے کچھ لیندا ہے پیا توجہ نہیں کیتی تے اینی اینو تنخواہ مرد لائی کھڑا ہے تے اے عورت اج خدمت کرے توجہ رکھ اج مرد آکھے پانی پلا تو اتو بھوکیا جاندا ہے عورت کا کیا حق ہے مرد اس کو پانی پلائے آپ پانی پیوے عورت پر کوئی حکومت نہیں مرد کی کوئی حکم نہیں مرد کوئی مالک نہیں کپڑے دھوئے تو سا کتے بیٹھے جے یہ جگہ میں چالے کھڑی ہے یہ گل کھڑی ہے ترقی والا کھنا رن نو میڈم نو کپڑے دھو دیجیے پانی سٹ اپ ہاں کون ہوتا ہے وہ آتا ہے میں دین کیڑی نو چھیڑ بیٹھا ہوا ایمان نال تو جا ڈیفینس دے لاہور دے کوٹیاں دا حال ہو تھا او چاہا پاندی ہے کپڑے کی دوا کیوں کم کرا ہم برابر ہیں ہم برابر ہیں تو آپ اٹھ ساڑے ہاتھ مار رہے میں کیا مرد دو عورت اٹھے عورت مرد دے کام چکرے اکھے برابری نہیں تے اے ہوئی عورت ہوئے لگی ہوئے دفتر چ توجہ نہیں کی دی اے ہوئی عورت 1500 دے تنخواہ تے لگی ہوئے دفتر چ ہن 1500 دین والا نے چل چاڑو پھیر آندی ہے سر توجہ نہیں کی دی عزت دے ہونے جڑی لٹنی ہے جہنم وچ تے پہنچانا ہی پہنچانا ہے اس لانتی نے کیونکہ قانون ہے بکری بگیار بنو وج بچ سکدی عورت غیر دے منہ وچ کبھی بچ سکدی ایک قانون ہے دروے خدا دی قسم کر کے آنا پیسہ لکاؤنا ہے پیسہ لکاؤنا ہے لکاؤنا ہے کہ نہیں پیسہ باہر کدی کوئی نہیں رکھ رہا کیوں نہیں رکھ رہا انہوں پتہ ہے یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا پیسہ اپنے آپ نو بچا نہیں سکتا جے باہر رکھاں گا اچھ کو چک کے لے جائے گا جتی باہر نہیں چھڑنا ہے دودھ باہر نہیں رکھنا ہے گوشت باہر نہیں رکھنا ہے بکری باہر نہیں چھڈنے کوئی پھڑ کے نہ لے جاوے کوئی بغیار نہ لے جاوے معلوم ہویا قانون فطرت تے ہوئی ہے جڑی شے اپنی حفاظت نہیں کر سکدی آپ نو بچا نہیں سکدی او دی حفاظت مرد ہی کرے گا مالک ہی کرے گا عورت وی جانور وانگوں تے پیسے وانگوں بیکار تے کمزور ہے اپنی عزت بچا نہیں سکدی اینو جدوں میں بچاؤں دائی یا سر دا سائیں یا باپ بچاؤں دائی یا بھرا بچاؤں دائی یا پتر بچاؤں دائی یا شوہر بچاؤں دائی تو جڑی کی تھی خدا دے بندے آتے تائیں پھر یا پردے وچ بچ دی تے جویں پیسہ دے وچ لکا کے رکھنا پیندا ہے اینو ایویں چھپا کے رکھنا پیندا ہے ہن چھڈ لو چھڈ دیو میں انہاں نال مناظرہ کرنا چاہنا وا انہاں نال مناظرہ میں سوال کیا کرنا پروفیسر نو آ کے جواب دیو او کمینے دے پترو جڑے تساں رسول دی امت دی اور رسول دی امت دی اور تانوں برباد تک کر دے جے مرداں نو برباد تک کر دے جے مرد دی خدمت عورت چکرے تے عورت دی توہین ہے برابری نہیں ہے عورت پیچھے رہ گئی مرد اگے کیوں حاکم کیوں بڑا کھڑا وے نا ہن میں پوچھنا وا خدا دی قسم کر کے اونا ایہی عورت جنوں تساں باہر کڈ کے تے برابر لے جانا چاہندے جے اگر یہ عورت جناب نوکر بن جاوے کسے فیکٹری دے اندر اگر ملازم ہوے کسے دفتر دے اندر کسے بس دے اندر کسے جہاز دے اندر اٹھے جناب اونوں جہاز دے اندر توجہ رکھی گھر دے اندر ایک مرد سی جڑا اندر سی مینوں پانی پلا دفتر دے اندر 100 مرد تے افسر انج جڑا پیا کھدا چل نہیں پانی پلا ہر کسے نوں آندی ہے سر مرد آکھے پانی پلا تے آندی ہے پرا ہو کے مر توجہ نہیں فرمائی تے جے دفتر والا پیا کھدا وے چل نہیں چل روٹی پکا او ملازمت لگی ہوئے روٹی پکاون دی پکا نہیں پانی او بولو بولو بولو بولو پکا نہیں پانی کو کوئی نہ تے جے او آکھے بختاری آپ مجھے پانی کا کہہ رہے ہیں میں آپ کے برابر ہوں عورت مرد برابر ہوتے ہیں چلو آپ پانی پیئے تو مالک لا لا لا لٹر کہ نہیں لونا تو سارا گیٹ تاو چل چل چل چل چل چل یہ تھے بڑے میں لے رہی ہیں ایمان نال دسو تو کی آخرہ ہونے ماما بیٹھے جنہیں آخرہ 1500 نے دینا میں نے تو بیٹھے میں تو آخرہ برابر فیکٹری دے مالک نو آکھیا میں تمہارا بوٹ صاف نہیں کر سکتی میں تمہارے کہنے پر کام نہیں کر سکتی وہ پوچھے کیوں میں برابر ہوں تو انہیں کیا آکھنا ہے توجہ نہیں کی دی اب بولے آ تو کی سمجھنا ہے آپ تو خدا دی قسم انے جو ہو گئے مصطفیٰ دا دربار جو چھڑے تو کی سمجھے اسلام عقلوں اسلام نعوذ باللہ من ذالک ایسا دین ہے جڑا عقل تو پیدل سی قسم خدا دی عقل انسانیت اور اخلاق کا معیار کامل دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کے دین کو دیکھو رضا کراگ سبحان اللہ اور صدقے جاواں بے بسم اللہ اسم اللہ دا دیبی گڑا بھارا نال شفاعت سر چھٹ سی عالم سارا حد بے حد یار درود نبی تو اتو جس دا اے دے پر سارا اتنا تو باہو باہو او میں قربانی اتنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا بولا سبحان اللہ او خدا دے بندیا ایویں قوم پاگل کیوں نہ ہوئے جب رب فرماندا کافر جانوراں تو بدتر نے سورا کتیاں بلیاں تو بدتر نے جڑے انہاں دے پیچھے چلن گے او انسان کتھوں رہ سکدے نے او انسان دے انہاں بننا سی جنہ محمد عرب دی تابعداری کرنی سی میں سوالیہ نشان بن کر پوچھتا ہوں ان دو دلوں سے جو کہتے ہیں عورت برابر چلے برابر ہونی چاہیے یہ مرد کا کام کیوں کرے میں پوچھتا ہوں اگر یہی عورت دفتر میں مطالبہ کرے مالک سے میں تمہارے برابر ہوں تو مجھے کوئی کام نہیں کہہ سکتے تو وہ دفتر کا مالک اس کو نکال دے عورت کی برابری میں تو فرق نہیں آیا توہین نہیں ہوئی اگر یہ پس میں دراکھے چلنی پانی پلا دارو جنہیں بیٹھے لیے چکنی چاہ پیش کرتے کریں یہ جہاز کھردلی بیٹھی ہوئے کھردلی تو وہ تھے چک چک کے سکھنو پانی پلاوے چاہ پلاوے تو اٹھیا کھلا اس کنجری دی سکت بھرک نہ آوے اس دی ناموس نہ اٹھی جاوے اید حق برابر حالے رہے جو نہ مننے کہ اگر آخر چار نہیں نکل تو ایر ہوس کس بننے کے قابل نہیں ہے ایتھے برابر نہیں چل سکنی ہے اوکھے بھی برابر نہ چل سکے نہ دفتر میں نہ فیکٹری میں نہ جہاز میں نہ بس میں وہاں ہر کسی کی خدمت کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو 1500 کے پیچھے میں پوچھتا ہوں کمینہ مرد کو مرد نہیں مانتا کم از کم اس کو ایک مالک تے سمجھو جڑا گھر دا 1500 خرچہ پیا کردا ہے 2000 مولا تنخواہ پیا دیندا ہے رنگ نو سمجھو نہ بیوی تنخواہ خاری سمجھو تنخواہ داری سمجھو ایتھے جے پودر فرق نہیں پیندا تے جے آنکھ دا کپڑے دھو تے ملازم چا سمجھ فات اٹھ کے تے دھووے توجہ نہیں ہوتی تھی تو ملازم چاہ سمجھ گئے توجہ نہیں ہوگی تھی اتھے ڈیوٹی لگ جانے توجہ کر اتھے ڈیوٹی لگی ہوئے تو سارا دن دفتر دے کمرے دے بچ بانائی تیری تنخواہ 2000 روپیہ ہے تو صرف لکھ رہی ہاتھ لال دفتر دے بچ بانائی خبردار جب باہر نکلی تے اتھے اسنو ایک قید بھی قبول ہے اتھے آزادی اس فرق نہیں ہوں دا کمرے دے بچ تری پیئے کھوتی وانگو توجہ نہیں کی تھی کہ جب مرد چاکھے تے قرآن آکھے کاروچ باؤ مرد تیرے سر دے اتے کھڑائی تے انہوں کمائے گا وہ نہ سمجھے انہوں مرد انہوں مالک تے سمجھے توجہ نہیں کی تھی دفترے چھ تڑی پڑی ہے 500 دے پچھے اتھے باہر نکلر دا نہیں ہوں دا خیال برابری دا آزادی دا اتھے مجھے سامنے کہا ہے اندر ہی بیٹھنا ہے توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر جب مرد چاہ کے گھر باو او تنخواہ داری چا سمجھ بہ جا توجہ نہیں کی تھی مرد بہرا من لے او قید قبول ہے ایک قید قبول نہیں توجہ نہیں کی تھی کہاں ہے آزادی والا آخر دلے صحیح ونکیاں نے دگڑ دلے دلیاں دیا تم ایک دلہ ہوتا ہے ایک کھردلہ ہوتا ہے ایک دگڑ دلہ ہوتا ہے دلہ ہوتا ہے جڑا بیمان بغیرتی نو حام سمجھ کے کرے کھردلہ ہوتا ہے جڑا بغیرتی نو جائن سمجھ کے کرے دگڑ دلہ ہوتا ہے جڑا بغیرتی نو ترکی سمجھ کے کرے یہ تیسری ونکی ہے توجہ نہیں کی دی سکول اندر تیجی ونکی تیار پہ ہوں دی آئے میں پچھنا واؤں 500 دے ملازمت لگی ہوئے واکھے کرسی تو نہیں اترنا ہی توجہ رکھی تھی تو بیٹھی ہوں سار کیوں جی 500 ملے گا وقت کنجری ہے تیرے تے 3000 مہینے دا تے خرچ کر دا ہے تینو آدھا منجی تے گھار بیٹھی رہو کرسی تے بنی اچنا گوارا فرق نہیں ہوں داد آتی ہے گھر منجی تے بہنا پابند ہے عورت کو تو قید کر دیا گیا توجہ نہیں کی تھی روزانہ بھاک دے پھر دے نہیں اگلی گل سنو گھر عورت میں گھر عورت آزاد ہے پیشاب کرنا ہوئے کدی مرد تو پوچھ دی ایمان نال دسی کدی آن دی ہے سر کدی ایمان نال دسو کدی تو آٹے تو پوچھا نے اچھا روٹی پکان تے کھان دا ویلا آوے کدی تو آنو پوچھا کھا لوا جی چھٹی ہے توجہ نہیں ہوگی تھی گھر وچ روٹی کھان وچ بھی آزاد بول بول بول بول پیشاب کرنے چی سمنے چی جیسے مردی سامو پوے جیسے مردی کدی یہ نہیں آکھنا پہندا سر تجھے لگی ہے دفتر وچ فیکٹری وچ جہاز وچ ڈیو بس نیند آن لگی بیٹھا پچھو گھنٹی کھڑکی ہے ہلو ہلو بوتل پیش کرو توجہ کی تھی اور میں پوچھنا نا دفتر پیشاب کرنے واسطے چھٹی پہ منگ دی جا سکتے بغیر چھٹی تو بولو بولو بولو مرد منگ دے اور کیوں نہ منگے گی ساری اجازت ہے سر روٹی کٹا ہے ایتھے جیسے مرضی آٹا بوا کھولے آٹا کڈے گون کے پانے دن پانچ وار کھاوے کبھی مرد روکدا ہے تو اوتھے بارہ بجے چھٹی ہے روٹی کی خبردار جی اس کو پہلے ہلی تھے بولے ٹھیک ہے سر جی آزاد ہو رہی ہے نا آزاد ہو رہی ہے پھر اتنے کدی مرد نو نہ پوچھو سر ہاں یہ تو جب بلا اتنے پانچ سال پیچھے پوچھ رہا آدھی پھر سارے اتنے 3000 کھوائے ہر شہر کا خیال رکھے تو مول بھی اوتیا نکلتے گال پا گیا میں نہ میرے نال رلنا ویخ بوتا جا میں سکول نہیں جو پڑھیا میں الحمدللہ محمد پاک سرکار دے دین دی غلامی کیتی ہے جہاں ساری دنیا کا پروفیسر انگریز کٹھے کر پنجاب یونیورسٹی اور بڑے بڑے چکلوں کے جو کہتے ہیں مولوی دو شعور ہے مولوی جب کہ ان کو پتا نہیں رہا کھا بغیرتا چشتیاں دے دعوت دے چلن کر دے میں قرآن کا حوالہ نہیں دیا گیا قرآن مسلمان کے لیے ہے میں اپنی دلیل پیش کروں گا تم ثابت کرو عورت کو آزادی دے رہے ہو میں ثابت کروں گا عورت کی شان محمد کے دین میں ہے میں نے جھوٹا ثابت کر سر وڈ کتے آگے سٹ دے کیما کر کے سٹ دے میرے قسم اور ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان نہیں نہیں تیرا چوڑیاں نو آنکھ ہوئے امریکہ کے ڈالر پر کتے کی طرح دم ہلانے والی جنس مصطفیٰ کی امت کو برباد نہ کر اور مردودہ اس پیسے نال گوں کھا لے اور پروفیسر سکول اس پیسے نال سور کھاؤ تو گھڑیا ہو تیرے والدی پہ گل کرنا میں چالے کیتی بیٹھا کلو کیا بیٹھا نا تیرے سامنے بیٹھا قسم خدا دی کر کے آنا میں ایویں تے نہیں آندا ہوندا عقل ہے تو صرف مصطفیٰ کے دین میں باقی سب بدھو دے پتر نے بدھو چور جان دے کھوتے ویکھنے والے انگریز ویکھو یا انگریزی تعلیم والے ویکھو مزہ والے جینا دماغ عقل نظر آوے تے قسم خدا دی کر کے آنا عقل ہوندی تے ایویں کردے سن میں تینوں مثال دیا روک لڑا سبحان اللہ ادھر ویک میں تینوں چٹی نگی دن دیا مثال دیا تو تھلے کی میں اتلیاں مثال دینا چاہنا اتلیاں تو میں عوام تے مولوی بولے پولیس دے خلاف تے توہین پولیس دا کیس بندا بولو اے کیوں بولے ہے پولیس کی توہین کر دی ہے خالی بولن دے تے سلطان رہی ہوندا فلم وچ اگے ہوندے نے ہزار پولیس والے او اوندا فکرا کسدا کی آ کاریاں پہ ڈا کیڑیاں پیڈا پھر چکلا گنڈاسا سلطان رائے کنجر چک کے تھندار دی پینٹ پاڑدا ہے کسے نو کٹ کے او ماردا ہے کسے نو اوتھے سٹدا ہے کسے نو اوتھے سٹدا ہے وہی فلم تھندار پولیس ویکھن دی ہوندی ہے آندے نے کمال ایکشن کمال خوب ایکشن ہے اچھا عوام تے مولوی خالی بولن تے توہین ہے کنجر ٹوئی کھڑا کٹدا ہے حلوی دے تے وہ ویکھن والا ہوندا تے عملی طور تے اوتے نہ کدی پروڈیو سر دے کیس بنیا نہ کدی شاہ نور سٹوڈیو والے دے بنیا توجہ نہیں کیتی نہ کدی ایور نیو سٹوڈیو وہ ڈرامہ ہے ایکشن ہے خوب ہے کمال ہے دل خوش ہو رہا ہے اچھا کوٹ جاؤ نہ تے اگربان کھلیا ہوئے کوٹ جانے توہین عدالت توہین عدالت اچھا سلطان رہی جاندہ کوٹ جج بیٹھا صاحب بہادر سوچ کے چکلا گداسا جج دیا لتاں تھا سر تھا کرسی اتے جج اتے پورا کوٹ پہن کے وہ مارتا ہے جج فلم دیکھن دیا آتا کمال دل خوش ہو وہ نہ مراد جس قوم دے اتلیاں دی ہتھ اکلے ہوے کتے لب لیا بندہ میں آنا جن ایمان نال جائے پاگل ویکھنے ہونا بے شعور ڈنگر ویکھنے ہون بس وہ ور جو سکول جس وی چھٹی ہوے نا سمجھا جی کھوتے ہی نکلے ہوں گے ایمان نال یار کوئی اکل میں اپنی گل ٹورا گا راگ سبحان اللہ خدا دے بندے اتے عورت دی آزادی تے برابری فرق نہیں پیا ہوں مالک آنکھ بوٹ صاف کر دیے پی نہ اتنے ساؤن واسطے آلات نہ کھان واسطے آلات نہ بان واسطے آلات توجہ نہیں کی دی میں ویکھیا موتر وے دے اتے ڈیوٹی لگی ہے آ ویکھ تو یہ سریا بڑے آخر بڑے کی ایماندار دس کدی مرد دے اگے کھلوتی کمینی ہے مرد نو چلو مالک سمجھ کوئی دفتر دے مالک چا سمجھ اتے 2000 لینی افسر اگو لگے افسر کپڑے مرد لیا موٹے شریعت دے مطابق اترا جٹ جٹوں گا جاہل کہیں کا یہ کپڑے نے چوک لا جائے تو یہ بھی گرمی چ ماروں مینو تو موتر وے ایڈی موٹی پینٹ جی میں مجھ کا چمڑا ہوں ایمان دس میں اکھاں نال رکھیا ہے کچھ نہیں گل کا کرنا ایڈی موٹی پینٹ تے شرط تے کسی نہ پہ سکتی تے نہ کھلو سکتی اوتھے تے کدی نہیں آکھیا اترے ہو مینوں ویل دی کمیس لیا دو توجہ نہیں ہوگی اوتھے ویل یاد نہیں آئی لاکھ دی لانت انگریزاں تے انگریزاں دے منن والے سورا تے او سورا عورت کے لیے رحمت وہی نظام ہے جو سیدہ خاتون جنت میں بولا بول سبحان اللہ جیندہ بیٹھا تو بول مویا دا علاج کوئی نہیں ہاں میری گل جیوں دے نال ہے میری تقریر وہ سن سکتا ہے جے تے ایمان ہوے تے غیرت ہوے بے غیرت بے ایمان کے لیے میری تقریر میں کوئی حصہ نہیں توجہ نہیں ہوگی میں اچھا خدا دی قسم کر کے آنا تیری عقل نہ مننے تو پھر آتی عقل نہ مننے تیری عقل تیرا دل آخے گل غلط پہ کرتا ہے میری گل میرے واپس کر دے پیسے اپنے واپس لے لی ہے نا کہ مولوی لٹ کے لائے گا توجہ لڑا سبحان اللہ اگے گل توڑا خدا دے بندے توجہ فرماؤ کنوں کنوں آخیا جا رہا ہے کنوں آخیا جا رہا ہے پابندی تے قید ایک مرد سن کے جانا مرد دے گھر دے اندر عورت کھان وچ وی پیوان وچ وی سون وچ وی پاون وچ وی باہر پھرن وچ وی یعنی باہر دا مطلب بیت الخلا جاوے مت باہر پھرن سمجھی کھڑا اوتھے اودے وچ وی تے دفتراں وچ ہر شاید تے پابندی بول بول بول ہر شاید تے تے اونوں آکھنا آزادی تے اینوں آکھنا قید اور پابندی عورت پر اے مڑ کی ہویا اینوں مڑ کی آکھے گا یا آکھے گا اے فراڈ ہے تے پاگل قوم عورت دی ناک کے سلکل پیچھے لگی کھڑی توجہ نہیں ہوگی یا آکھے گا عورت کو بدماش لچا غیران دے ہاتھ دے کے عزت فروش بنا کے جہنم پہ جندا ایک بہانہ ڈھونڈیا جا رہا ہے یہودی کی طرف سے ورنہ آزادی وہی ہے عورت کی جو گھر میں ہے توجہ نہیں ہوگی ادھر دیکھو عورت ہوئے ماں باپ کے گھر وچ اودے سر دے اوپر حکم چل دئی ایک باپ دا ایویں ہے بولو بولو بولو بولو ایک باپ دا حکم چلدا ہے اچھا پرا دا حکم اگے مجبور نہیں مرضی آوے سمجھنا ایویں ہوندا کہ نہیں بولو بولو اچھا گھر ماں باپ دے گھر تو جدو امانت اگلے گھر گئی ہے ہن ایک سر دا سائیں ٹھیک ہے عورت تے ہن کیدا حکم چلے گا شوہر دا تے شریعت نے حکم انہیں حق بنا دتے نبی سرکار دی شریعت نے عورت دے اوپر میرے آقا انعامدار نے فرمایا عورت دے جسم دے اوپر تھوڑے پھن سے نکلے ہون تے زبان نال عورت چٹے تے مرد دا حق مرد دے جسم دے اوپر اگر پھوڑے پھنسیاں نکلیاں ہون عورت زبان نال صاف کرے تے فرمایا مرد دا حق فرض ادا نہیں کر سکدی ہائے ہائے ہائے او بیلیا خواہش پوری کرنا واسطے تے اونوں بتھیرے لب جان گے پر عزت دا محافظ تے جنت لے جان والا تو پھر اونوں نہیں لب سکدا سوائے مرد تو توجہ نہیں کیتی اینے تے نہیں میرے مدنی سرکار نے فرمایا جڑی عورت مرد دے حق پورے کر دیے فرد خدا دے گھر وچ بیٹھ کے پچھان دیے پورے کر دیے جدوں قیامت آوے گی نا رب فرمائے گا جنت دے اٹھ بوئے کھول کے اے میرے وچوں چہرے وچوں چانی جنت تے پہنچ جا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن گل سمجھا جا بیلیا ایتھے ایک دے حکم دے تحت یا باپ یا بولو بولو بولو یا خاوند سردا سائیں ساڈے دفتر چ ہوئے تے اوتھے کنے والے تھلے حکم دے کنے والے حکم دے تھلے ہوئے دی مثلا جے ہوے پولیس وچ تے تھندار تو شروع کرتے او جرنل تک جیڑا آوے جے سر آوے چل نہیں پھر مننی پانی ایک نہیں گل ہونا نہیں اچھا ایتھے ایک دی قید اوتھے سو دی قید ایک کاری پابند دے تے قید وچ سو دے تھلے لگیے تے حال آزاد ہے تے لاکھ دی لعنت ہو جی آزادی توجہ نہیں ہوگی میں پوچھنا وا او باپ دا حکم تے اس دا سر تے ضروری سی کہ باپ اینو جمعیا ہے بول تے صحیح اوے دی عزت دا محافظ ہے وہ باپ دے نال پیار کیتا ہے اوے موتر کردی سی پیشاب بچیاں ہوندیاں چھوٹیاں ہوندیاں جے پیشاب بچی کر دے وے باپ دے کپڑیاں تے تے او کدی تھپڑ نہ مارے چوم کے پاسے باوے ماں او دی نوں بلاوے نہیں آ ویکھ میرے کپڑے خراب کر دتے سو ہیں تے جے افسر نال ایویں ہوے باپ جمن والا پالن والا وجود وچ لیاون والا بول بول بول او دی مننے تے پابندی ہے شوہر جڑا جنت لے جان والا ہے جڑا اینا محافظ عزت دا جمن والا وجود وچ لیاون والا بول بول بول او دی مننے تے پابندی ہے شوہر جڑا جنت لے جان والا ہے جڑا اینا محافظ عزت دا اکھ چا ویکھے تے سوٹا پٹی آؤں گا اور تو ساڈی عزت نو تکیا کیوں ہے تے جڑے اوتے افسر بیٹھے ہو تے فقط وچ مالک اور مالک دفتراں دے وہ اگلے چلو مشترکہ کر لیں گے سب برابر ہی چلتا ہے کھاتا توجہ نہیں کی تھی اوتھے کبھی لڑائی عزت تو ہوگی ایمان نال دس اتھے عزت دا ایمان جنت لے جان والا مرد صدقے جاواں رجال و قوامون علی النساء اتھے ایک دی ایک دا حکم دی گل آئی تے آکھے پابندی ہو گئی قید ہو گئی اور تے پر ظلم ہو رہا حقوق مارے جا رہے ہیں تے جو اتھے واری آ گئی اتھے آکھے آزادی اے میں کہ اللہ کھلا نہ تے سلادی دے اتھے اور بھائی مانو اے دا چٹا ننگا ڈرام مرچا سٹی کھڑ گئے قوم دیا کھڑ چ پر قوم کوئی چانل کوئی نہیں ایمان کوئی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا اگر ایمان ہوندا ہے لٹر تیرے ہاتھ چ ہوندا ہے تے کی والے اگے ہوندے تو انہاں دے پیچھے ہوندا تے مار مار سور دا بچہ بنا چھڑدا تو آکھدا نا مرادو تو کی تروی سی جڑی مدنی نج پا نے دسی اوئے سن آکھ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا پر ساڈے چ مینوں ایک آندا چشتیا کی کریے میں کہ کیوں جی کدھر جائیے کوئی پروفیسر ہے آکھدا کوئی مولوی آکھدا کوئی انج آکھدا ہے تو انجانا ہے اسا کدھر جائیے سن تے من سور سور ہی کوئی لگدا میں کدھر جا رہی ہے میں کہ تسی ڈٹھے کھوہ جاؤ ہاں میں کہ نا مرادا ہے بس انگریز گڈی دے اگے بتی لائی وہ جدو بتی بڑھ دی آگ گئے نا پیا یہ ہون مچھر دس بخاؤں دیئے پئی ساپ بخاؤں دیئے پئی تھوان بخاؤں دیئے پئی گڑی دے گے جو ہوئے تے موڑ بخاؤں دیئے تویا ٹیپا بخاؤں دیئے کہ نہیں بخاؤں دیئے اچھا انگریز کافر رنگے لوے پیپے تے ربن او پورے رات کاٹا وعدہ سارا بخا چھوڑے رب رنگے رب ادھر کافر ادھر رب ادھر لویا پیپا ادھر مومن دا دل رنگے رب تے پھر حالے پتا نہ لگے کرنا کی ہے سچ کی ہے تے جھوٹ کی ہے توجہ نہیں کی تھی میں کہا قبلہ ایمان تو فارغ ہے بیٹری نہ مراد تیری چٹ ہوئی پئی ہے رب کول نوی بیٹری منگی مان دی جب وہ چانن ایمان دان بھرا لے گا تینوں راہ دا پتا لگ جائے گا حق کی ہے باطل کی ہے جھوٹ کی ہے سچ کی ہے نفع کی ہے نقصان کی ہے اچھائی کی ہے برائی کی ہے نیکی کی ہے بدی کی ہے پر کلندر اقبال بولا ہے اقبال فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری سبحان اللہ روکنا راک سبحان اللہ آہا صدقے جاواں اقبال آکھدا مومنا تیرا دل شیشے وانگ ہوندا سی سبحان اللہ وانگ ہوئے شیشہ سامنے کرو نا کالا ہویا کھڑا ہوے منہ تو وی دس پیندا ہے تیل لگا ہوے تاں وی دسدا ہے ہے کوئی چہرے تے عیب آوے سامنے بول ہاں وہ آندا مرے تیرا دل سی شیشے ورگا پر وہ مکا بیٹھا ہے وہ تیری آئی نہ ضمیری نہیں رہی وہ اقبال ہے کیوں فرمایا تین طبقیاں ماریا ہے تیرا شیشہ ہونا خراب کیتا ہے وہ کیڑے اکھے پہلے نمبر تے حاکم حکومتا انہاں تین کفر دراہ دے پایا ہے ایمان تیرے تو کھول لیا ہے دوسرا اکھے ملا انہاں تینوں حق نہیں دسیا تیسرا آکھے پیر انہاں نظرانے تے زور رکھیا ہے تو مجال جی اگلی گل کوئی دین حق دی دس دے وہ آندا یا تیرے بادشاہ ماریا ہے یا ملا ماریا یا پیر ماریا تا تیرا شیشہ نہیں رہا جے شیشہ تیرا ہوندا تے تینوں کبھی پریشان ہون دی لوڑ میں کہو جہلو اللہ نے ہر شے ایک نمبر بھی بنائی ہے تے دو نمبر بھی بنائی ہے ایسے طرح بولو بولو بولو پھول سچے بھی ہیں تے پھول کوڑے بھی ہیں تو سارا رب نو یہ کیوں نہیں آکھیا یا اللہ دو نمبر چیزاں کیوں بنائی ہیں تو ایکو ہی رکھ ماحول بھی ایکو توجہ نہیں کی تھی پیر بھی ایکو حاکم بھی ایکو تے یا اللہ کریمہ ادھر چیزاں جڑیاں بناویں پھول بھی ایک رکھ مرچاں بھی سچیاں ایسا کھری ساڈے سامنے رکھ جواب ملتا ہے ایسا دو چیزاں اس واسطے کھوٹیاں کھریاں پیدا کیتیاں ہیں جھوٹ سچ پیدا کیتا ہے تاکہ تیری عقل تے اختیار دا امتحان ہو جڑا ایسا تینوں دیتا ہے توجہ نہیں کی تھی جدو تیرے سامنے پھول پیا ہوئے جھوٹا تے پھول پیا ہوئے سچا جے تو آنا ہے میں تے پتہ نہیں پیا لگدا اینا چو سچا کیڑا ہے تے اگلے آکھنا تیرا نک بند نک بند جے تینوں حق تے باطل دی پہچان نہیں نا ہوندی پھر سمجھ لے تیرا نک توجہ نہیں ہو کیتی ورنہ اینے چٹے ننگے ڈرامے ویکھ کے حالے چپ رہی حالے اساں دے کڑیو جاؤ سکولے منڈے ہو جاؤ سکولے تے پڑھ کے تے ترقی لے کے آؤ اے ترقی ہے کہ مکالا ہے توجہ نہیں ہو کیتی میرے کول اج ایک بندہ آیا ہے ایف اے پاس سی منڈا آندا میں ہن بی اے کرنا چاہنا تے نال تیرے کول وی پڑھنا چاہنا میں کہا جناب یہ دسو بھی تسا پیشاب دے دودھ رلان دا ارادہ کیوں کیتا ہے دودھ پیشاب کیوں رلانا چاہندے جے او مینوں آندا ہے یہ ترقی یافتہ دور جو ہوا ترقی یافتہ دور جو ہوا میں کہا بے وقوفا میں ایویں تے نہیں آکھیا پیشاب ایویں تے میں نہیں آکھیا میں کہا ترقی دا کی معنی ہوندا ہے چپ میں کہا ترقی دا معنی ہوندا ہی اگے نکلنا خیر دے اندر اچھائی دے اندر اگاں نکلنا میں کہا ہن میں پوچھنا وا تساں ترقی کیتی کہندا ہاں میں کہا اگے نکل گئے آندا ہاں میں کہا ہن اے دس پیچھے کیوں چھڈ آیا توجہ نہیں کیتی کتے بیٹھا ہے میں سوال تک کرنا ہے جواب جا دنیا چ لیا کے وکھاویں مینوں قسم خدا دی جڑا بی اے چکر بی اے دند کھٹے ہو گئے نے گل سن کے میں کہا ہوں دس ترقی کا معنی ہے خیر کی طرف پیش قدمی کرنا خیر دے اندر اگا نکل جانا تو دس اگا جو نکلیا ہے پیچھا کنہوں نے چھڈیا ہے جنہ تو تو اگے نکلیا ہے تو انگریز اگے نکلیا ہے سور کھانا اگے نکلیا ہے مانا زنا کرنا اگے نکلیا ہے وہ دس کنگا تو اگے نکلیا ہے اور چپ کھوٹ سیتے پائے میں کہا میں کھولا تیری سکول بھی بکواس میں کہا تو سامنے لکھیا ہے سو سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے اب ترقی ہو گئی یہ دا مطلب ہے تو آٹا نگری آئے لے کتیوں تو سو سال پچھے آئے ولیاں نبیاں رسولاں صحابہ نے سمجھ دے دے پیچھا چھ دیا اور انگریز اگر نبیاں تو بھی اگے نکل گیا ہے اور کچی سڑک تے چلے اے پکی دے چلے انہاں رنہ گھر دکھائیاں انہاں تھاں تھاں چلائیاں اصل انہاں نے جناب فیکس فون جہاز اے چیزاں لب رہیاں اصل بنائیاں وہ پیچھا رہ گئے کافر اگے نکل گئے تے اسی اگے نکل گئے میں کہا مردودا دلے سوچ رہی میں محمد عربی دے نبی دے صحابہ نو پیچھا چھڈ گیا میں دنیا یا دین دے اندر انہاں نو پیچھا چھڈ کے اگے نکل گیا وا او دے نال دا کافر دنیا تے نہ سمجھی میرا نبی دنیا وچ وی اگے رہے دین وچ وی ہمیشہ اگے جنیو کیتی اے ایمان نال دسو کافر نبی تو اگے نکل سکدے نے بھاوے سرکا بنا لے بھاوے گڑیا چلاو بھاوے ہوا وچ چڈن تو پھر ترقی دا لفظ کتھوں آیا تیرے کسے کان چ میل کڈی نہیں تینوں کسے تیلا ٹھوکیا ہی نہیں میں 30 لاکھ مار مار کے تو محل صاف کرتا پیا کوئی ہوندی پئی نے کوئی محسوس ہو رہی بول سبحان اللہ ایویں تو نہیں انہیں سوچ بول ایک لفظ کتنا میٹھا بولیا ترقی سارے آخر جتھے جاؤ پنڈ سڑک تے بورڈ لگا ہونا ہے ترقیاتی منصوبہ فلانے وزیر صاحب کی طرف سے یہ ترقیاتی منصوبہ چخے سورا دے سور یہ ترقیاتی منصوبہ سڑک بن گئی تو ترقی ہو گئی گڈی بن گئی ترقی ہو گئی کہاں جاتے اگے نکلے جائے میں اگلے دن بس مری چ تقریر کر کے آ رہا جو میں کل کی گل جائے بس اس طرح بیٹھے گلا شروع ہو گئی میرا جمعہ بس چ ہو گیا اتے جمعہ پڑھا چڈیا ہاں ہاں اتنے بڑے بڑے گرا پینٹو بیٹھے پینٹو پینٹو بیٹھے تو شنٹو بیٹھے پھر اللہ کی مہربانی نہ جب فقیر کھڑکیا ہے پھر سیٹان چ لبے نہیں وہ چکلا لائی پہلا گل چڑی چکلے تو چکلا انہیں لان لگا کنڈکٹر میں کہ اوئے کنڈکٹر بھائی مانا پیسے بھی لے لے نہیں ہونی مان بھی لوں نال بیٹھے سن گے اور آ گئے نالے وہ بھی خیر انہوں نے بھی حوصلہ ہوا بھی مول بھی کلا پہ بولنا وہ نہیں مول مگر سر چکیا آدھے شیطان بند کر بند کر آخیا چلو کوئی ہلا شیری مل تو گئی ہے نہیں تو وہ دے دے رہے آپ کچھ نہیں کہتے بس کلمہ پڑے والا مراد نبی فرماندے نے برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو نہیں طاقت تو زبان سے روکو اتنے بولنا نہیں میرا کل میں بڑے چیری میں بڑے خدا دی قسم کر کے آنا وہ بیٹھے ہو گلا پہ کرنا کھڑ جی ہر شاید اچھے برے پہلو ہوں نے اچھا برا پہلو ہوتا ہے سائنس کا اچھا پہلو بھی آج برا پہلو بھی آج فلانے تو یہ آنا پہ میں جب گل سنی میں کیا ادھر انا ہوئے ادھر خوب ہوئے جڑا چپ رہے بے وقوف ہے توجہ نہیں کی آپ ڈگے گا وہ ڈگن لگا تو ہوں پتھر منہ چی بیٹھا ہاں کئی ہے نا بہلی جڑے کفلے مدینہ لائی پھر دے ہوں نے کفلے وہ کیا ہے ایک چپ سو سکھ میں کہ کھانا خراب ہوئی چپ بھی تینوں اس ویلے یاد آئی ہے جدھر مسلمانوں کا کھ نہیں بچا وہ نہ مراد آ 24 گھنٹے بولیے تا پوری نہیں پی توجہ نہیں کی تھی کوفلے مدینہ وہ میں کہ نہ مراد آ ڈرامہ نہ بچا مدینے مدینے میں پیان کے تالے کھلے نے تمہاری بیٹھا توجہ نہیں کی تھی مدینے وقت مدینے والے تالے کھول مارے پھر بلال ورگا بولیا ہے ہاں بولو سبحان اللہ تو تالے مار کے مسلمان نو چپ دے سڑک پڑھا کے لٹر کھان دے اتر آئی کرنا چاہنا ہے نہ شاید سر سٹ کے پتھر منہ تو نہیں آ پچھوں ماری آ تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم منہ میں پتھر ڈالے بیٹھے ہیں کفل مدینہ ہے اوہ ایک گلہ ہونا کیتیا تو میں ویکھیا ہے ادھر انہ پہ جانا ہے گو خو ہے میں اٹھ بیٹھا میں کہ تو سانتے تھا جی ہر شاہ کا اچھا برا پہلو ہوتا ہے کہتے ہاں میں کہ کسی کی اچھائی برائی جاننے کے لیے یہی اصول ہے کہ خیر شر کا پہلو دیکھا جائے جی خیر کا پہلو زیادہ ہوئے نا خیر زیادہ تو شر گھٹ ہوئے شاہ سمجھا جی وہ شاہ چنگی ہے جی شر زیادہ تو خیر گھٹ ہوئے سمجھا جی پیڑی ہے رب شراب کے بارے بھی قرآن فرماتا ہے اس سے فائدے ہیں نفع ہیں لوگوں کے کیونیں رنگ نکھار دیے شہرت ودا ہے انفاق زیادہ ہے عیاش لوگ استعمال کرتے ہیں رنگ نکھار دیے میدا قوت ہاضمہ تیز کر دیے بڑے بڑے فی منافع للناس خود قرآن نے فرمایا ہے کہ شراب میں لوگوں کے چند منافع ہیں لیکن اس مہما اکبر من نفع ماں اس کا گناہ جو ہے وہ فائدے لا رہا تھا قرآن فرماتا ہے کہ اس پہ گناہ ہے نقصان ہے کہ نہ مراد عقل کے پردہ پاؤں دیے بندے کی عقل جیسی قیمتی شاہ کھو لگ دیے ادھر غیرت مٹا چھڑ دیے تو غیرت اور عقل بچانا یہ سب تو بڑا فائدہ ہے اس سائنس دے اندر فائدے چوکھے نے تو میں ثابت کراں گا نقصان چوکھے اگ کیویں میں کہ ہوں یہ دس ایکسیڈنٹ ہوئے کھوتی دا بندے کنے مرن گے کھوتی دا ایکسیڈنٹ بندے کنے مرن گے اوئے موٹر سائیکل کا ہوئے کار کا ہوئے بس دا ہوئے ریل دا ہوئے مڑ ادھی منڈی توجہ نہیں کی تھی اچھا ایتھو تک دے ہوندے زخمی تے جے اتو والے ترقی والے تھلے ڈگ پے جے جرنل زہول تک ڈگا سی تے موڑو تو زخمی ہوندا ہے میں کیا بے وقوفا پاگلو عقل دنیا تو تر گئی ہے انگریز دے پیچھے چلانا میں کہ بدوا خیر دا پہلو ہوے زیادہ تے پھر ہی تو میں کیا یہ دس ہن تیز رفتار گاڑیوں سے وقت بچتا ہے کہندا ہاں ٹھنڈی بس ہے کہندا ہاں وقت بچتا کہندا ہاں میں کہ جان دی کیڑی شاہ کہ جان میں کہ دوری آکھے دین توجہ نہیں کی دی دین تے ٹر گیا نا وہ تے ہر کسی نو پتہ ہی ہے ہاں ساڈے پیو دادے کھوتی تے باندھے سن تے رب نو یاد رکھدے سن ہن اے سی دی گڈی تے چکلا سامنے بیٹھے آئی چن کتھا گزاری آئی اور رات وے میرا جی دلیلا دوت وے ہو چن کتھا گزاری آئی اے بندا گیا وے جپھی پیندی پئی بتی بال کے بتی بجا کے تے آپ ساؤن لگا ہے ظالما کی ظلم کماؤن لگا ہے اللہ اے سی والی گڈی دتی ہے ٹھنڈی پیو کھوتے تے رلدا سی پیو رلدا سی پتر اسے میں ایتھے ملک چ رہنا کو میں آسمان نوں آیا بیٹھا جڑے مکالے ملدے نے میں وی تے رلدانا ویندا ہی ہن میں جاواں ملتان مولو نہ گڈیاں چ بھاونا جتھے مکالے ملیندے نے جے بازار چ لنگو کوئی تھا بچی کھڑی ہے بڑا اوئے اوئے اوئے ہن تے دلے ایڈے سستے ہو گئے نے میں نہ ایمان نال ایویں اے ہاتھ چوک کے نہ کھا بند کر انج رکھ تھلے دلا نکل جا ایڈے سستے ہوئے کھڑے نے پہلو بڑے مانگے ہوندے سن دو کے کو نصیب نال دلا لبدا ہوندا سی تھا تھا تے غیرت مند ہوندے ہن میں اکھا بند کر کے ہاتھ چلا کگو ہو دکھیا کھڑا ہوندا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ کی بندہ رہے ایمان نال جان میں کیا بدبختا میری اداس سانس وقت بچا ہوئی جان بھی گوائی ہے تو دین بھی گوایا ہے میں نو دسے نہ دو ہے جو قیمتی کیڑی شاہ ہے جان تے دین قیمتی ہے یا وقت قیمتی ہے آنا جان تے دین قیمتی ہے میں کیا بدبختا پھر سمجھ ادھر شر گاوے بھائی تا محمد عربی نہ چیزوں ہاتھ نہیں لایا توجہ نہیں کیتی جا کل ہوں دیئے نو جنہ مردی ودا ودا دانی آلا پیشا جانا او خدا دا بندہ اکل ہوں دی تی نبی دا دین نو ترقی سمجھ دے اے میرا کفر دا لفظ دی میرا گن دی جیڑا ترقی آکھے ترقی آکھے دا ترقی آتا تاور آکھے سمجھی نا مراد ابلیس ہے مسلمان نہ سمجھی مسلمان ہو ہی جڑا اس گند نو گند سمجھے ترقی ہمیشہ مدنی دے تاجدار دے دین نو سمجھے نعرہ تکبیر اے دیا اینا مرچا برکیاں اس قوم دی اکھا ہے سڑک جو بن گئی ہے ترقی آتی منصوبہ دا بورڈ تے نہ لگدا سڑک بن گئی بس اوتے ترقی آتی منصوبہ یہ دا مطلب ہے بے شعوری طور پر لا شعوری طور پر قوم دے دل دماغ وچ گل آوے کہ سڑک ترقی اسا اگے نکل گیا نبی پیچھے رہ گئے ایمان نال دس نبی رحمت عین کے نہیں سارے زمانے دی تے اج لعنت تے پھسے کڑیا سڑک تے خوش ہوئے کھڑے سڑک بنا کے تے اپ اگے نکلے کھڑے جی اگے نکلے کھڑے ایمان مٹی سواریا نبی فرمایا ہر وقت آنے والا پہلے سے بدتر ہوگا او نبی بدتر فرمایا اپ ترقی آنے اپ نبی دے مقابلے چتر کے کافر لاندا سن اتار کے مقابلے رسول دے آپا حل سمجھنا ساڈے تے ایمان رہنا ہے ایمان جدو نہیں رہا تا اج رننا دے اگے تے منڈے بندیاں دے اگے ڈرامہ پرچدا ہے عورت آزاد ہو عورت برابر ہو توجہ نہیں کی سبحان اللہ ہن آزاد ہو سکدی ہے عورت نہیں برابر تو پھر سکول جانا ہے صابر صاحب آکھن گے بڑے ٹائم تے آوڑے آئی بڑا بڑا مار مار کے لے آندا یخیر تے ہور قبلہ میں کدے واسطے پہ پٹنا ایویں تے نہیں جو میں بولے آئی نا قسم خدا دی کر کے آنا میں بولیا جو کچھ اس دی گواہی کافر دے بیان چ دیواں سناوا کافر دا بیان گوربا چوف دا نام سنیا جے گوربا چوف روس دا سابق صدر روس دا پہلا صدر سابقہ صدر گوربا چوف دا نام کی رہا بولو بولو بولو گوربا چوف دے نام ایک کتاب ہے میرے کول یورپ میں آزادی نسواں کے نقصانات اس کتاب دا صفحہ نمبر 64 کنا ہوئے گوربا چوف روس دا صدر کافر کمونسٹ پیاخ دے اے حوالہ تے دین نہیں آخ دے ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانا پڑے ہیں وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے ہیں لہذا میں اپنے ملک میں پروسٹرائکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں اس میں میرا بہت ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے اس کے طریقے سوچنے ہیں ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری پوری قوم تباہ ہو جائے گی نہیں سمجھے اے کافر روس دا صدر کافر گوربا چوف رکھ دے اسا رنا کدیاں باہر کمائیاں تلائیاں فیکٹری تلائیاں دفتر لیا دیا پیسہ بچ گیا لیکن تباہی کی ہوئی فیملی سسٹم تباہ ہو گیا نظام گھر دا اجڑ گیا خاندان ساڈے نہ رہے فرینڈ بوائے چلن لگ پے توجہ نہیں کی تھی ساڈے گھر دا نظام برباد نہ ساڈے بچے جمن جویں کتیاں دے بچے جمدے نے ساڈے گھر دے سسٹم تباہ نہ چاچا نہ ماما سانو کوئی شاطر نہیں سمجھ رہی آخر پھر ادھر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ادھر قومی نقصان ہوا ساڈا آخر میں ہوں تحریک کرانا پیا وا جس دے نال میں عورت باہر نکلی نو پھر کر لیا ہونا میں گل پڑھی تو حیران رہ گیا یا اللہ کافر عبرت دی نگاہ نال ویکھ کے تے اخیر نتیجہ کہ بیٹھا ہے آندا جو یار باہر کڈیاں بربادی کیتی ہے قوم دی میں پھر بھی اندر لے آنیا نے تو ساڈا منافق پروفیسر نکلا توجہ نہیں کی تھی یہ آنڈا کڈو ظالمو گھر رکھی بیٹھے گا میں کیا کہوں جی گدڑ سا دے خربوجے تانوں دئیے توجہ نہیں کی تھی اور ایمان نال دس جے کڈنا باہر مقصود نہیں تو بس 200 روپیہ کڑیاں دا کیوں رکھیا سو منڈیاں نے 200 روپیہ ہے توجہ وہ منڈے کیوں سونے نہیں وہ منڈیا کہڑا ہے بے وہ بس 200 روپیہ منڈے میں کیوں نہیں رکھا آتا 80% حاضری 7ویں تو 8ویں تک جماعت کی کڑی کرے تو 200 روپیہ اچھا نہ چھوٹی نو دینا نہ ادو وڈی نو دینا میں صدقے جاواں وچلی تو نہ اگلی تو نہ پچھلی تو اور 200 روپیہ کڑی روپیہ ملتا ہے منڈے لولا نے اور منڈے کی کڑی کریے سوچنا ہے مولوی کے خلاف سوچنا ہے ہاں مولویاں دا کھانا خراب ہوئے مر جان تو سکھ آ جائے دو سو کیوں کڑی نہ سوچا یہ نکل پیا منڈا تو ہے ہی باہر والا ہوں یہ باہر نہیں بنے 200 روپیہ اچھا تو ہوں میں کسی نو آخا نا یا کوئی بندہ کسی نو آخ اے 200 روپیہ اپنی دھی نو میرے ولو جا دے دی اس لا لینا لپتر اس آخنا ہے کنجر کا کنجر کلو ہو جا تو میری دھی کا نام کیوں ہے 200 روپیہ ماں بوش آخیا یہ 200 اپنی کڑی نو پہنچا ابا جا کے آدھا نوریا کرا نے تو سب اس لکھا نے 600 تو پورا ایمان نال دسو ہے کہ بول بول بول بول خدا دی قسم تا علامہ اقبال بچارا بولیا وہ آخر مسلمان عورت دے اتنے پورا ایک پورا ایک خدا دی قسم سمجھ باب لکھ چھوڑیا اقبال ایک آزادی نے سوا دیا اقبال دے مضمون نہیں آوے مفکر سی نا مفکر سی فکر پی رہی ہے وہ سانو یہ نہیں آتا رہا داری رکھ یہ نہیں آتا رہا پگ رکھ یہ نہیں آتا سوتھن گٹیا تو اتنے رکھ وہ ایک آندہ رہا ہے وہ آندہ رہا ہے اپنی فکر کر تو ضمیر جگا دشمن پچھان تو سجن پچھان مرے وہ کیا مفکر نہ آندہ میرا فکر دینا رہے اقبال کہندا بندہ مرد ہے جب جان نکلے کام مردی ہے جب فکر نکل جائے ساری قوم چ فکر نکل گئی ٹھنڈ کا فکر ہے نہ تھی نہ پہن کا نہ ماں کا نہ خدا کا نہ رسول کا نہ قبر کا نہ چڑھتا نہ عزت کا ملک کا نہیں قوم کا نہ خدا کسی سارا فکر نہیں رہا ایک کو فکر رہا ہے آ مشین کے پر نہیں آ بخت ٹوکے والی مشین اے مفکر سی جڑا آخد رضا کراگ سبحان اللہ آخے اج عورت پہ نعرے مار دی ہے میں اپنی حفاظت آپ کروں گی تعلیم کرے گی تعلیم حفاظت کر سکتی ہے اقبال بولے آدھے ایک زندہ حقیقت ایک زندہ حقیقت میرا سینے میں مسطور کیا سمجھے گا وہ جس کی رگوں میں ہے لہو سرد آدھے میرے سینے چ حقیقت چھٹی پی ہے پر کوئی ٹھنڈا انہوں نے سمجھے گا ٹھنڈا جا دو ٹھنڈا قوم نو تو ہیٹر چاہیے نا ہیٹر ہاں جی ہوں قوم اگے ہے فریزر قوم نو چاہیے ہیٹر کو لو گرم ہوئے اقبال آخر میں حقیقت سینے چ لکائیے پر انہوں سمجھے گا وہی جا لو گرم ہے آیا آیا توجہ نال آ سبحان اللہ کی حقیقت آ کہ نئے پردانہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی نسوانیت فن کا نسان گہبا ہے فقط مرد نہ تو پردہ عورت دا حقیقت چ محافظ ہے نہ عورت دا محافظ تعلیم ہے بھاوے نویں تو بھاوے پرانی آندا ہے جے عورت بچدی ہے تے محفوظ رہندی ہے تے مرد دے سب کے محفوظ رہندی ہے اصل مرد ہی مرد ہی نو بچاون والا ہے تے ہن جیڑی آکھے میں مرد تو آزاد ہوواں توجہ نہیں کیتی ہے تو اپنے آپ نو کتھوں بچاوے کیویں بچے پردہ بھی تو مرد کراؤنا ہے تو مرد بھی مرد ہی کراؤنا ہے اگے فرماندا ہے جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا فرد فرد جی قوم نے حقیقت نہیں سمجھ سکی تو مرد اصل بات ہو جائے اس قوم کا سورج ڈب جاتا ہے پروا پر پیلا ہو کے خطا کی مطلب وہ قوم سوال نو پہنچ جاتی ہے جی قوم یہ نہ سمجھ سکے کہ عورت کا محافظ کون ہے اب بولو بولو بولو اپنا کہ دوجا اپنا مرد کے دوسرا معلوم ہویا یہ محض ایک لچ پونا ہے عورت کی آزادی ایک فریب ہے عورت فطرتی طور پر جس طرح بنائی گئی ہے اس دی اصل جی آزادی ہے تو وہی احکام پردے شریعت دے وچ اس تو علاوہ جڑا آزادی دینا چاہے جی اج کل انہوں آزادی کیا جا رہا ہے یہ محل عورت کو کمینہ بدماش کرنے کا نتیجہ ہے, مقصد ہے. اور اس طرح نتیجے نکل دے مسلمان گھر تے اجڑے اجڑے, تے لڑائیاں جھگڑے فساد دنگے زنا بدکاریاں حرام دی اولاد. امریکہ برطانیہ وچ 40% بچے حرام دے نے. کنے فیصد؟ بلکہ میرے خیال دے 50% بچے ادو اد کی نے تے حرام دے نے. کام حرام دے والے ہوندے نے یا بندے دے پتراں نے ہوندے نے؟ توجہ نہیں ہوگی تھی. تو جدو ساڑیاں باہر جان گیا تو موڑ نسلہ ساڑیاں کھیڑیاں بن گیا. نہیں نہیں ہوگی غوث پاک جمع گیا بس. جمینیاں ہوں دیا ہوں اور کیا کرکٹ کھیڑا نہ رہے تالا ہو بندے سن خدا دی قسم ماما جو کار بیٹھی ہیں شرم ہویا آدھا پیکر ہوں دیا سن ہاں بندے دیگیت من تک ہم درد ہوں دے سن پینڈ پینڈ دا پینڈ بندے نے چلا گیا ہے پیچھو بی بیاں چھٹ گیا ہے ایک بندہ چھٹ گیا پیچھو ایک بندہ چھٹ گیا نے انہیں ساری رات پینڈ دا پیرا دینا ہوں دا سی لوکان دی تھی پینڈ و اپنی تھی پینڈ سمجھ دا سی تے ہون ترقی آلے دے کسے پروسہ کرنا ہے وہ انہیں نہیں رکھنی ہے کسے دی عزت یہ تو سویرے ہیں نکل دینے سویرے چوکا جی ویکھیا کر جدو سکول جنس نکل دے نا یجوج مجوج دی فوج ایمان نال جے قوم یجوج مجوج دی نکلے گی نا تے پتھر چٹی آن گے تے پٹھے کھادی آن گے تے درخت تنی آن گے کوئی شاہ چھڈن گے ایو حال ہوندا اے انہاں دا سکولیاں دا نکلن گے سویرے کڑیاں تے مردے پورے یجوج مجوج لگن گے بس چوکا جی مڑ کھلون گے تے آ حساب ہونا کڑیے دوپٹے ایتھے ہونے نے پھر جان جان کے تے جے منڈے نے پھر ٹولا نہ تے جن سبندی پئی ہے مانو اکاندہ بچے دو ہی اچھا میں کہا جے سکولیاں دی گال کریں نہ بہت کی اچھا نہیں ہے جن سے کسیرہ میں چنگی ایمان لال میرا واس ہوے میں انہاں نوں جی کھٹی کر مار میں انہاں دی جنس نہ وتر دے بے غیرتاں دی سور نہ خدا دے نہ رسول دے نہ قوم دے نہ ملت لٹر کھا دے انہاں نوں پتہ نہیں جڑا کسے دی عزت لٹدا ہے پہلا او دی لٹیندی ہے ضرور میرا نبی فرما گیا برو بے آبائکم تبرا اپناؤکم اور تساں اپنے ماں پیو نال نیک سلوک کرو تہاڈی اولاد تہاڈے نال نیک سلوک کرے گی افو تائف سا نشاہ کن اور تسا پاک دامن رو تو آگیا اور تاہی پاک دامن رہن گیا قسم خدا دی کر کے آنا یاد رکھی میں نے میرا بزرگ فرمان لگے چشتی غیرت مندوں نے نہیں آدھے جڑا اپنی عزت بچاوے تو لوگ کھانے لٹے فرمایا غیرت مندوں نے آکھ دے نہیں میرا دوسرے دی عزت رو اپنی سمجھے آہ آہ آہ آہ آنکھو آنکھ سبحان اللہ آج خدا دی قسم کر کے آنا شانے آدھے نے روٹی لکا کے کھا روٹی کیوں نظر لگے گی چنگی چوکھی شاہ ہوئے ہر بندے اگلے دا جی کردہ میں بھی کھا ماں تو جب ہوندے دل اچھ خیال ہوندے ہائے لگ دی نظر مڑ روٹی لکا کے کھا چنگی چوکھی دولت نو چھپا دولت نو چھپا کیوں تیری جان دے دشمن نہیں بن گئے دولت سامنے کرے نا نال بیٹھا اندے اچھا اٹھے اترے تے صحیح عورت چھپا کیوں عزت کے دشمن نہیں بنن گے دولت رکھاوے جان مارن گے عورت رکھاوے تو عزت لٹن گے توجہ نہیں کی تھی ادھروں اسباب شیطانیت فتنے دے پیدا کرنے عورت کو آزادی کے نام پر بدماش کر کے باہر نکالنا ہے تو جب وہ باہر آوے تو پھر وہ اتھے بدکاریاں ہون تو قتل و غارت ہو گئے فساد زنا ہوئے تو پھر پرچے بناونے جو ظلم اور فراد نہیں قوم کے ساتھ اور کیا ہے پھر پرچے بناون دی لوڑ نہیں جدو کڈ کے اگے رکھیا ہے تو پھر یہ ہی کام ہونا ہے ورنہ اصل عورت کی شان عزت جو بھی محفوظ رہتی ہے صرف کار دے اندر رہ کے رہتی ہے کار دے وچ ٹھیک ہے پیسہ وہ کما آئے گا کیونکہ پر چوکھا پترا تو چوکھا ہوں دا کیونکہ پتر ایک ہاتھ کما بیٹی دو ہاتھ کما تو وہ ٹھیک ہے پیسہ اندر کول چوکھا آ جانا ہے لیکن نہ وہ عزت رہنی نہ وہ شان رہنی پکا بچنا نہ ماں پیو کا پکا بچنا جی کما پیو مرد کما تو گھر بھی سوکھا چلے رحمت بھی گھر چ ہو رہی جی دسیا کہ عورت کی عزت بھی بچے عورت جنت بھی جاوے چنگا ہی وہ طریقہ ہے کہ نہیں بولو بولو معلوم ہویا آزادی اور برابری ایک ڈرامہ ہے کی ہے یہ حقیقت والی کوئی گل ہے نہیں محض رنا نو گمراہ کیتا جا رہا ہے مردوں نو عزت اس وقت ختم خدا دی انگریز بڑا سور ہے صرف ساری عزت نگاہ رکھ دیتا کسی نہ کسی طریقے دی عزت رولا کیونکہ ماں ہی اصل چیز ہے ماں دی گود پہلا مدرسہ ہے یہ مدرسے جب برباد ہویا بچہ آپ نسل آپ برباد تو جی گود ہوئے پاک تو پھر بابا فرید پہ آتے ہوں یہ مدرسہ پہلا ہوئے ستھرا سبحان اللہ 14 اگست کو آزادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آزادی 14 اگست کو ضرور کرنی چاہیے میں اعلان کرتا ہوں 14 اگست یوم آزادی ہے ضرور منانی چاہیے مگر جھنڈا کالا ہونا چاہیے نہیں نہیں نہیں میں ایڈی اچھی گل کر گیا تے سرا تو لنگ گئی آزادی ضرور مناؤ لیکن جھنڈا کالا ہونا چاہیے پھر نہیں سمجھے آزادی ضرور مناؤ لیکن جھنڈا کیوں جی کالا جھنڈا غم کا نشان ہے ماتم کا نشان ہے لہذا جھنڈا کالا ہوئے وکی کر دے پھر دے آخر 54 سال ہو گئے نے انگریز دا غلام بنیا ماتم بکر نے آئے ہائے تیری مسیح دی کنجی انگریز کول تیرے مدرسے دی کنجی انگریز کول تیری عزت دی کنجی انگریز کول پیسے دے 200 بوش تعلیم تیری بوش دے ہاتھ چ مدرسہ تیرا بوش دے ہاتھ چ قانون تیرا بوش دے ہاتھ چ حاکم تیرے بوش دے ہاتھ چ ہاں جی تیرے اتلے بوش دے ہاتھ چ جدو کافر دے ہاتھ چ کافر دی کنجی اچ بیٹھا ہے نہ چھٹی تیری نہ میٹر تیرا نہ کلو میٹر تیرا نہ میل تیرے نہ وٹے تیرے تیری نہ کوئی شے اپنی ہے نہیں تو تے ماتم کر تو خوش ہوندا پھرنا ہے پر ضمیر ہوے تے سمجھے بے وقوفا یہ آزادی وہ ہے جو تمام قیدوں سے بہتر قید غلامی ہے آزاد وہ کون ہوتی ہے جس کا ضمیر آزاد ہو قانون آزاد ہو تعلیم آزاد ہو دین آزاد ہو عزت آزاد ہو تو پھر ہے نا وہ کسی نے گوں کھوا دیتا کسی نے تو آلہ کھا وہ گوں کھا کے فارغ ہوا تو آدھا گوں کھا دی بیٹھا ہے برفی کھاتی گوں کھاتا وہ تھا کیوں آ کے ویخ رنگ ایک جی وہ نہیں ساڈے کوئی اقل ہوں تو آزادی منا کہ تم ماتم کرتا تو چھڈ تو آزاد ہے یوم 14 اگست منانا ایک کافران کا مہینہ کافران کی تاریخ ہے ملک پاکستان جب بنیا سی تو 27 رمضان سی اچھا جڑے دن منانا تم تو دن دے اوپر نا جڑا دھری بیٹھا ہے وہ کافر دا تو حال وی آزاد وہ فاروق اعظم آزاد سی جنہاں فرمایا سی تمام تاریخیں ایک طرف رکھو ہمیں وہ تاریخ چاہیے جو مصطفیٰ کی ہے اپنی تاریخ بناؤ پھر مولا علی کڈ کے قرآن چ دسیا تاریخ رکھو ہجرت والی توجہ نہیں کی تھی اتنے آزادی منی چنڈی یہ نام مراد آج میں لاہور ویکیا تماشا مولویاں دے جلسے دی لڑائی پی جائے تو دہشت گردی جلسہ نہیں ہونے دینا سبھی کرنا لڑائی پی گئی بند مار گئے اچھا تو میں ویکیا ہر سال آزادی دے موقع دے منڈیا سلنسر گڈی دے کدے ہوں 5-5 3-3 چمڑے ہون گے نام مراد کھوتے آنگوں اچھا چمبڑ کے تے جناب اتے پھر ائی پجائی جان گے کدی وجن گے کندھ چ کدی وجن گے ایک دوے دے وچ ہاں کوئی تقریباً لاہور دے اندر ہر آزادی دے دہاڑے تقریباً کھنڈ تو کھٹ نہ 15-20 بندے تے ضرور مردن. میں اج ہی آیا نا تے ایک کھڈیاں تو اڑا میں ویکھیا ایک دا نک ٹٹا پیا کھکھاری کوئی نہیں تے بوتھا سر پا پیا پیا آتا او کی بھایا ہے کہ دی آزادی پہ مناؤں دا سی میں کہ ٹھیک منی ایٹ نا مراد بدبخت قوم اتے تے سور بیٹھے دشمن انہیں کوئی تیرا خیال رکھا انہیں تینو مارنا برباد کرنا تیرے دشمن دے سجن نے تو دشمن دے سجن بھی دشمن ہوتا ہی اور مولوی دے جلسے جھگڑا پہ جاوے جلسہ بند یوم آزادی تے ہر سال 14 بندے لاہور خالی مار جا کدی 14 اگست تے نہیں بند ہویا لاہور چ ہوندا ہے کروڑاں روپے مال تے وکھرا برباد ہوندا ہے تے جن نے لڑائیاں ہوندیاں نے تو جن میں قتل ایسا دے پچھلے بسانت دے ہوتے تقریباً 100 بندہ لاہور وچ مریا ہے کنے تو کدی بسانت رو تو دہشت گرد دنیا کیا گیا مہدی اسبی کا مرے جو ہے مریا نہ کی مریا نہ کی ایک مردہ ہوندہ ہے جیسے کفن پا کے لوکی ویر کر دینے دوسرا ہوندہ ہے جیسے کپڑے لگا پھردہ ہوندہ ہے انہوں کو آندھے زندہ لاش کیڑی لاش آپا بخت آلے ہوئے مرد سانو رومن آلے کوئی نہیں ساڑے تو وین پا آلے کوئی نہیں میں ہٹ پا رہا ہوں میں آزادی دے موقع تے قبلہ میں سنا پیا تانا پیا پڑی دا کی دن 14 اگست دا یاد رکھنا قائد اعظم دی ایسی امانت نو میرے دوستو سرا آراد رکھنا دن 14 تو میں کیا لانتی ہو اس بڑھے دی وہ بڑھا جو ہے جتے بھی جلسہ کر رہی باجی نال لے کھڑا ہوں دا جو نال مادر ملت وہ بڑھے صاحب دی امانت دیتی صدا آباد رکھی آزاد دیتی ماتم کر رو پیٹ سوا پا توا مرمون آزادیاں کھو منو تو آزاد ہے خدا تو آزاد ہے دین تو آزاد ہے حلال تو آزاد ہے غلامی کے 56 سال گزر گئے غلامی کے غلامی منو جب 14 اگست آئے پٹیا کرو ہال ہوئی ہال آیا ہال مار گئے ہوئے پھر میں سمجھا گا تو انو اکڑا گئی نہ برا چلے آزادی موٹر سائیکل دے اوپر بیٹھ کے پتہ نہیں مینوں اے نہیں سمجھ لگدی کہ سلنڈر کو کڈیا ہوندا ہے کہ تو انوں فکا سمجھ آئی ہے مینوں اے فکا ہلے تک نہیں سمجھ کیا میں اپنی بیٹی کو برخا دے کر سکول بھیجتا ہوں ٹھیک اے موڑ دی نہ ٹوکرا منہ دچ مارنا انہاں کپڑا تے نہیں پھاڑ سکڑا نا آے انہاں کول کپڑا کچریندا بھلا او ترے کڈ کر آدم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے امام صالح مالکی رحمت اللہ علیہ نے شرح جوہرۃ التوحید میں لکھا ہے کہ اب حنیفہ کا معنی ہوتا ہے قلم ابو حنیفہ کا معنی صاحب قلم آپ سرکار جو فقہ بناتے اس کو لکھتے لکھن نال آپ سرکار شریعت دے لکھن نال پیار کردے سن قلم اپنے کول قلم دوات لکھدے سن رکھ جڑا مسئلہ آپ دے ذہن مبارک چاہندا سی فوراً لکھ لیندے سن آپ دا نام پہ گیا ابو حنیفہ قلم والا توجہ نہیں کیتی اعلی حضرت بریلوی بھی اوہی لکھیا ہے ملفوظات تے آخر اور امام ساوی مالکی جنہ دی شرح جلالین دے حاشیہ جنہ دا جلالین تفسیر دے اوتے او دے اندر انہاں نے شرع جوہرۃ التوحید دے اندر اے لکھیا میرے کول پئی عربی جی نے ویکھا ولے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ہنسنا منع ہے رہنمائی فرمائے ممبر رسول ہوئے تو بھاوے تھلے ہوئے کفر دی تذلیل آستے ہنسنا عبادت تکبر کرنا بڑا وڈا گناہ ہے گناہ کہ نہیں لیکن جب حضرت فاروق اعظم مکہ چھڑن لگے ہاں ہاں تو فاروق آ کر کے ٹر دے نکلا ایک کافر آیا تو عمر دے مقابلے چ آوے ہت سمجھ عمر ڈر کے چھڈ جاندا ہے پیا بلکہ نبی دی شریعت کا فیصلہ ہی جب کافر کے مقابلے میں جہاد ہو رہا ہو تو اتھے مسلمان تکبر دی چال چلے آکڑے مچھاں نوں وٹ دے وے تن پتہ نہیں میں کیا مولا علی جدو میدان وچ آندے سن نا کیا فرماندے سن اے سمت نی امی حیدرا تین پتا نہیں میری ماں نے میرا چاریا والا شیر نہ رکھا اتنے تکبر عبادت جدو حج مصطفیٰ دے صحابہ کرن لگے نے حج کرن لگے نے مکہ فتح فرمایا ہے کافران دے دل وچ خیال آیا کمزور ہوئے پھرتے نے حکم آیا طواف کرو اج آکڑ آکڑ کے عمر صحابہ آئے کافر آکھیا اے بڑے تگڑے جو ویکھے جے کپڑے تو باہر پئے ہوندے معلوم ہویا کفر کی تذلیل کے لیے میں جو ہنسنا ہنسانا تاک کے رکھا اور تے ساڈا واس نہیں چلدا یو ہنسنی تے رہ گئی ایو ہی کھوندے جے نالے دے ہور حکمت ہوندی میں ایکو انداز نال تقریر کرنا ایکو ٹک تے پٹی رگڑے آواں تے کوئی وچ ہساواں نا تے کسے جُتی چوں کیوں لگا جانا کسے اوں لگا او یار مولا دی کرڑا ہی بڑا ہے سیدھا چڑھیا ہی ہوندا تے سمجھ نہیں لگدی اوئے اوئے مصیبت آ گئی ہے اج ایک دو چار ہساونیاں گلاں سٹی دیاں نے او پھر کسے دی نیندر کھول جاندی گل بڑی آئی ہوئی یہی تے مینوں آندے نے آندے چشتی روامر تے آوے تے جھٹ لاندا جے ہساون تے آوے تے جھٹ لا بھائی بیٹھا ہوتا جات بھی دروائی بیٹھا کوئی بندہ داڑی کٹواندا ہے یہ آلے مسئلے پوچھنے والے نے صدقے جاواں یہ کوئی نویں گل ہے سر پر امام شریف کا سنت طریقہ کیا جی میں مننی بیٹھا جی میں مننی بیٹھا یہ سنت طریقہ بعض پیٹ پر کپڑا چھوڑتے ہیں بعض کان پر شملہ جڑا ہے ترا جڑا ہے کہ سجے پاس ہے سجے پاس چھڑ سکتا ہے بندہ پیچھے رکھ سکتا ہے بزرگ لکھا ہے کھبے پاس نہ رکھے یہ بدعت امام سبز سفید پیلا انہاں وچ کوئی رنگ پاوے سنت حضور دی سمجھ کے پا سکتا کالا بھی پا سکتا ہے سمجھ آئی نہیں تے لیکن محرم دے دن اجنا پاوے تاکہ مشابت نہ ہوئے مشابت نہ ہو بعد مت بانی باقی یہ چار رنگ دے لیکن کسے جماعت دی سنت سمجھ کے نہ پاوے رسول اللہ دی سنت سمجھ کے پاوے ہاں اسا کسے جماعت تے امتی نہیں اسا رسول اللہ دی امتی ہاں سمجھ آئی کوئی نہ آئی جماعت دی پہچان بڑا دینی تے آکھنا اے آ جڑا یہ اسلامی بھائی ہے تے میں کہ جڑا اے آ چٹی والا کافر بھائی ہے تھوڑی جی مطلب جدو ساوی والے ہو گئے اسلامی بھائی تے چٹی والے کافر بھائی نہ دو کوئی عقل دا علاج کرو اسلام کپڑے نال آکھیا جے اسلام تو مصطفیٰ دا دین احکام شریعت ہے کپڑے کا کتنا لگے اسلام کا کپڑا ساوا رنگ کا رکھو چاہے اسلامی ہو تو کالے رنگ کا رکھو تو فلانے کا رکھو تو پھر جی بےمان بھائی کیا آپ کی بیٹی نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ابو حنیفہ نام ساتھ رکھے یہ غلط ہے آپ کی بیٹی نے کوئی مطالبہ نہیں رکھا جہاں آخ دے کوڑ مار دے ایک کتاب ہے اس ملاوٹ ہے بہت زیادہ اس کی ملاوٹ ثابت ہے اس کئی حوالہ دین دینے تذکرت الاولیات بچوں جبکہ وہ ملاوٹ والی کتاب ہے وہ محفوظ کتاب نہیں حقیقت وہی ہے اگر حنیفہ آپ دا بیٹی دا نام ہووے فرض کرو ابو حنیفہ بمانا حنیفہ دا باپ عرب معاشرے میں یہ عیب نہیں ہوتا عرب معاشرے میں کہ سید الانبیاء سرکار دی گھر والی ساڈی ماں ہے تے نا ام سلمہ ہے توجہ نہیں ہوتی سبحان اللہ او ام سلمہ نام رکھ لیا ہے تو اس وچ عزت وچ فرق نہیں ہوندا امام صاحب دی عزت فرق ہون لگا اے آپو اپنے معاشرے دی گل ہوندی ہے عرب معاشرے وچ مثلا اسا تساں کسے نو بلائیے وڈے نو تے آکھیے اڑا کلا سی گا واحد دا بولیے تو توہین ہے لیکن عرب کے معاشرے میں کہتے ہیں تعال واحد دا سی گا ادھر آ اوتھے نہیں انگلش کفر اگر کفر یا گناہ ہے تو عالم لوگ بھی تو تقریر میں انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. انگلش خالی انگلش جڑی ہے نا سکھنی یہ کفر کی آندے جے یہ تمام کفران دا دعا ہے. ہاں جی سارے کفر ساری بغیرتی جو کچھ اس جہان وچ لعنت ویکھدا پیا ہے نا یہ ساری انگلش تے بوئے تو ٹپ کے آئی ہے. جدڑے بوا بند ہو گیا ادڑ ہر بغیرتی بند. اگر آپ چشتی ہیں تو قوالی سنائیں. وہ میں بھول گیا صحیح میں وہ ڈھول چھڈ آیا مڑ مگر وہ کدھر لایا ہوں گا نا جی ہاں مڑی. یعنی کیونکہ ساری قوم سمجھتی ہے چشتی وہ ہوتا ہے جی ایک کچھ ڈھول ہوے دوسری ہارمونیا ہوے تو تھمال پہنتی آئے تو بابا نچتا آئے گی یہ پکا چشتی. تو جی یہ ناچ والا کام نہ ہوئے مراسیاں والا موڑا لو جی خشک جم بند یہ تری کوئی نہیں سو کی کوئی نہیں. میں گیا تقریر پیا اٹک والے پاس اتے پیر پہ آ کے مراسی آخے ماں تبلا لینا ہے. ماں تبلا کننا ہے اپنی بولی ہزارے والی ماں تبلا کننا ہے وہ کہڑا تبلا چنگا راسی ماں ہارمونیم بھی لینا ہے. ہوں میں بیٹھا تو میں آخیا بھی پیرو رہنے آخا نالے خسرا رہنا پارٹی پوری ہو جائے گی. انج برباد کیتا جی یہ لوٹے کٹ چشتی نے مونج کٹ چشتی ہے جڑا ساز نال قوالیاں سن گئی. میرا بابا فرید تو بابا فرید کے خلافا چشتی پکے پیڑے جڑے سن وہ قوالی ساز تو بغیر سنتے سن. میرا پیر سیال کا نام سنیا جی پیر مہر علی دا مرشد آپ دیکھو قوال آیا سرنگی لے کے قوالی شروع کرنے لگا ہے. فرمایا کپڑا پا میں اس نو پسند نہیں کرتا جی قوالی بولنی ہے تو یہ پرا رکھ تو انج بول. یہ پیر سیال تو پیر گولڑا تاجدار گولڑا کول قوال آیا سرنگی کھول کے وجاون لگا ہے. فرمایا پرا رکھ میں اس نو پسند نہیں کرتا میں اپنے پیر سیال مرشد کا طریقہ نہیں چھڈ سکتا. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے کا نام سنیا نے کافی بھی آدی. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا آپ اپنے آپ دے وڈے پائی سن مرشد انہوں دے خاج انہوں دے پائی بھی سن تے مرشد بھی سن خواجہ فخر جہاں انہوں کا اسم شریف سی. آپ فرما سن بیلیو میں انہوں مولویاں وچوں جنہ شاہ منصور نسولی تے ٹنگیا سی. فرمایا میں مولویا نال جو جنہیں شاہ منصور نو سولی دے ٹنگیا سی انہیں شریعت دے خلاف بولیا کیوں سی جو میرے دور چ بولتا تو میں سولی چڑھا چڑھنا. آپ دے سامنے ساز وجن لگے تو فرمایا بھائی میں ان کو حرام سمجھتا ہوں پرا لے جاؤ یہ میرا سی چشتی ہور نے تے اصل چشتی توجہ نہیں ہوگی تھی. میں رب اللہ دی مہربانی سونے فضل کرم نال مینو اصلی چشتیاں چولہا بنایا ہے یعنی اصلی چشتیاں دا خادم بنایا خادم نوکر دردہ کتا بنایا ہے. اس واسطے میں نہ ٹول رکھا ہے نہ ٹولکی ہے نہ ہارمونی ہے نہ واجا ہے پر سور مینو آ سور مڑ چشتیاں دا مجبوری ہے ہر کتنے آخر ہوں اہل حدیث کا اعتراض. مفسر احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور آخر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اول آخر ہوں. اہل حدیث کا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ اول آخر اللہ تعالیٰ ہے نبی کو مانتے ہو اس کی وضاحت کریں. اللہ تعالیٰ ہی اول آخر ہے نبی پاک بھی اول آخر ہیں. اللہ رؤوف الرحیم ہے نبی پاک بھی رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں ہے بولو اے تو جی آخو لفظ نہیں بول سکتے تو پھر رؤوف الرحیم قرآن کیوں نبی پاک نے فرمایا جی نہ نہیں دے سکتے اللہ کا کسی نو صفاتی نام بھی رب کا کسی تو نہیں بول سکتے تو پھر قبلہ اللہ ہے غیور جدا مانے اللہ بڑی غیرت والا ہے کی ہے اللہ تو بڑی غیرت والا تو ہوں رب کا نام تو کسی نے بول نہیں سکتے ہوں یہاں نو کیا کی ہے بغیرت بولا اللہ ہور مانے اول ہے اسا ارنا ایسا اول ہے جدی ابتدا کوئی نہیں نبی ایسے اول نے جنہیں دی ابتدا ہے رب ایسا آخر ہے جدی انتہا کوئی نہیں نبی ایسے آخر ہے جس کی انتہا ہے رب اول خالق ہے اے مخلوق کے چول ہے توجہ نہیں ہوگی تھی اے مخلوق کے محبوب اول ہے او خالق ہے بے ابتدا ہے اول اتھے بے ابتدا دمانے جی مرزائی کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں مرزائی کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے نہیں مرزائی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کوئی کام بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی آدمی سکون سے اتفاق رکھتا ہے تو وہ مرزائی نال ٹٹی بھی بہ کے کھا سکتا ہے جیڑی شہ مردی کھاتی جائے یہودی نال بہ کے سارا کچھ کر سکتا ہے باقی ایک مرزائی واسطے جانگ اٹھی کھڑی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح یا عدالتی نکاح کیا ہے ولی دی سن ولی دی اجازت تو بغیر عام آج مسئلہ اٹھا پھر دام شرارت یہ بھی یہودی دی شرارت اور کوٹا ہے جو نکاح کا ہوں دینے دی اجازت تو بغیر نکاح کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے میری کیسٹا نوے موضوعات میں ایک میں موضوع لایا ضلع حفظآباد شان پیر سیال ایک عجیب موضوع ہے نوکھا اقوام متحدہ کا آپریشن موضوع ہے نواں باقی اس طرح کے موضوع میرے پاس جنہیں خریدنا ہو خرید سکتے ہیں دعا ہے رب العالمین جناب عزیزم برادرم صاحبزادہ محمد صابر صاحب نو یہ خوشی خیر و برکت نال نصیب فرماوے اللہ رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین